Velkommen til de gnævende filmnørders bedste film fra 2012 podcast. Vi vil forsøge at gentage succesen fra sidste år og snakke lidt om det, vi har set igennem det sidste år, og hvad der stod ud som værende godt og dårligt. Derefter vil vi tage en lille snak om filmåret 2012 generelt, måske lidt om 2013, og prøve at slutte af med at lede denne snak over mod det kommende Oscarshow og de film, der er nomineret der. Mit navn er Morten Sieger, og jeg vil styre slagets gang i aften. Og med mig har jeg den extended Director's Cut udgave af vores podcasthold, bestående af Christoffer, the grumpy old knight, Abelgaard. Hey, hey. Hey, hey. Og Niels, the scoutmaster, Hansen. Pænt goddag. Pænt goddag. Og Gert, the Django Sørensen. Howdy, partners. Og som et hvert andet superheltehold med lidt respekt for sig selv, så har vi brug for et kvindeligt modstykke. En helt inde, hvis superkræfter i store træk består i at gå med tøj, der sidder så tæt, at ingen lægger mærke til alle de fejl, vi andre går og laver. Vores helt egen Black Widow, Maria Andersen. Uhøj. Uhøj. God aften. God aften. Er I klar? Hej, hej. Yes. Ja, ja. Har I set noget godt, siden vi har snakket om sidst? Eller? I 2012. Har I set noget godt i 2012? Bestemt. Bestemt. Vi har jo samlet den her lille liste, og vi har gjort det på den måde, at I hver især har sendt mig en top 10 over de film, I har set igennem 2012. De bedste film, og også nogle af de dårligste film, jeg har set. Det har jeg så meget kritisk gået igennem, og taget de film, som også lå på min liste, og så samlet dem sådan, at det ser ud som om, at det var samlet liste, men rent faktisk bare min top 10 liste. Ej, jeg har samlet vores lister og givet dem point, og er så endt op med noget, som ser totalt underligt ud, men som er vores top 10 over 2012, og det vil vi ligesom prøve at gå igennem lidt slavisk her. Og vi vil starte nede fra med plads nummer 10. Gert, her har vi en film, som vi hørte om allerede tilbage i 2011 på de forskellige filmfestivaler. Det er en drengerøvs film med stort D. The Raid, Gert, hvad er det for en film, og hvorfor fortjener den at være på vores liste? The Raid er en asiatisk actionfilm med en hel masse mennesker, som man ikke kan udtale navnene på. Det handler i bund og grund om et hold specielt politibetjente, der skal rense et hus for narkohandlere og deslige. Halvvejs op igennem det her hus, så bliver de opdaget, og ejeren af huset, eller bossen i huset, sender en besked ud til alle i huset, at de her er i huset, og de skal slås ihjel, og hvis man slår dem ihjel, så får man evig husleje, og kan være lige så bad guy, som man har lyst til derinde, og være under deres beskyttelse. Og så fra at være dem, der er på jagt i huset, til går det til, at de bliver de jagede. Og det går bestemt ikke stille for sig med kung fu og muay thai, eller hvad fanden det hedder derovre. Fedt ser det i hvert fald ud, og den er yber underholdende. Ja, jeg har også set The Raid. Yeah. jeg synes også, det er en rigtig, rigtig fed film. Det er jo sådan lidt sådan, det er jo lidt sådan Die Hard i en i et lejlighedskompleks på en måde. Men altså, det er faktisk sjovt, fordi den her film kom også på engelsk i år. Der hed den jo så bare Dread. Altså mere eller mindre samme historie. Lidt andet setup, men i bund og grund det samme. Altså et højt hus, hvor man skal op på toppen, og der er nogle forhindringer på vej op. Men altså det her, det er jo fuld fart fra start til slut, og man ved ikke, hvem overlever og hvorfor, og hvordan det går med dem alle sammen. Så altså, det er jo kanon underholdning og mega fed. Nu er jeg ikke så meget inde i det her martial arts verden, men altså det ser sgu blæret ud, det gør det, når de først går amok. Ja. Jamen det er jo en, ja. Nå, undskyld. Nej, bare jamen jeg synes også, altså som sagt, jeg synes også, den var rigtig fed, og den var også den kommer nok lige, den kunne nok også have været på min top 10. Jeg var faktisk lidt i tvivl om det var fra 2011 eller 2012, men jeg ved heller ikke helt, når den kom med alligevel. Men jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed actionfilm, og den giver sådan mindelser om Hardboiled, på rigtig mange sådan en moderne udgave af Hardboiled har jeg sådan har jeg lidt med John Woo's. Jeg synes at de får rigtig meget ud af den her ret enkle præmis eller hvad man vil eller historietræk, om man vil, det her med at de er fanget i den her bygning, og så skal de komme ud, og der er kun en vej, og det er ved at gå op og så komme ud. Det er jo sådan meget ligesom et computerspil også, men det fungerer fandme, fordi de bliver ved med sådan at finde på forhindringer, eller finde på altså det er meget sådan de er ret opfindsomme med den måde, at manuskriptet udvikler sig på, og den måde, de slår sig på, og den måde de der henskejs, de prøver at få fat i dem på og sådan noget. Så manuskriptet er sådan ret opfindsom og virkelig sådan sprudler af liv, synes jeg, filmen, og sprudler af fede idéer, altså, og er meget mere sådan idérig end rigtig, rigtig mange action-Hollywood-film er det. Altså virkelig et frisk pus til den her action-genre. Og som sagt, altså, det minder lidt om sådan en Die Hard i et boligkompleks i Indonesien. Altså. Og jeg synes, det var rigtig fedt også. Ja, for jeg vil sige, selvom vi har igennem de seneste år fået et ret højt tal fede asiatiske kampsportsfilm med Ung Bak og Des Lee, så synes jeg stadigvæk, den her, den bringer noget nyt. Altså, der er en eller anden... Der er noget specielt over den, som... Jeg vil sige, jeg havde den også på listen, og jeg synes også, den er... Altså, der er bare et eller andet over den. Jamen, jeg synes, det var en rigtig fed film. Altså, jeg glæder mig også, der er en tour på vej. Den glæder jeg mig rigtig meget til. Og der er en amerikansk version på vej også. Ja, ja, den glæder jeg mig så knap så meget til. Fordi alt det der er godt, og alt det der fuldstændig, der er også rigtig meget overdrevet vold i den, og den er så voldsom på en eller anden måde, sådan både i, altså der er virkelig fart på, og virkelig spændingsopbygning hele vejen igennem, og virkelig sådan, den holder i godt sådan, den har en, altså vi har snakket om nogle gange, nogle film mangler noget fremdrift, den her har en fremdrift, og det er, han skal til toppen, og det er fuldstændig ligesom sådan et computerspil, han skal fra bunden, og så til toppen, og så på hver etage er der sådan en udfordring, og spillereglerne bliver ændret sådan lidt undervejs, men jeg synes også, altså nu siger jeg godt nok, at det her det er sådan en martial art film. Jeg synes egentlig mere, det er mere sådan en actionfilm, der minder mig igen om John Woo's storhedstid. Jeg synes, der er meget, altså det er jo den der indonesiske version af Muay Thai, de bruger her. Jeg synes, altså det skinner meget igen, at de er dygtige til det, dem der laver det her. Jeg synes bestemt, det er en martial arts film. Med action. Og det er også noget af det, der gør den faktisk så underholdende at se på, det er, at man behøver ikke at kunne snakke sproget, eller forstå 100%, nej, nej. Hvad der foregår. Fordi det hele, det ser bare pisse godt ud. Jamen, det er rigtigt, de der kampscener er faktisk rigtig fedt koreograferet. Altså, der er sådan i på højde med On Back, som du også nævnte. Altså, ja. Især de der kampe, hvor de slås med kniv, er fuldstændig vanvittige. Altså. Og det fede ved den her film, det er, at du har lige opbygningen. Du har de her 2-3 minutter, hvor du ser vores hovedperson forberede sig på sin arbejdsdag derhjemme, hvor han siger farvel til sin kone, han træner lidt i kælderen, og derefter så får du ikke ben til jorden, altså så skal du huske at trække vejret, fordi ellers så besvimer du på et eller andet tidspunkt, fordi der er bare non-stop action, altså den tager næsten 2 timer filmen, og der sker noget simpelthen fra start til slut. Ja, det er jo det, altså der er virkelig meget liv i den, ikke? Altså den spilder fandme ikke tiden, og den forstår også at slutte, når den skal slutte, ikke? Den trækker ikke på noget tidspunkt, og den er heller ikke sådan tank tid om at komme i gang. Det er bare tryk på speederen, og så bare derudad, ikke? Og det er rigtigt, at lige så snart man er ved at blive, altså lige snart man er ved at blive træt af den plottråd, vi kører igennem, jamen så ændrer de lidt på præmisserne, som du siger, og så kører vi ud af en anden spor. Så hele vejen igennem, så er den spændende, og man føler med personen, og de prøvelser, han står overfor, synes jeg. Jeg synes, det er rigtig godt lavet. Og så er det jo lidt sjovt, at den er instrueret af en englænder, som bor i Indonesien, yeah. Gareth Evans. Så det er også lidt sjovt. Altså, Empire har haft nogle interviews med ham og sådan noget. Det er ret... Men kender de ham fra så meget andet? Overhovedet ingenting. Jeg kender ham ikke fra andet i hvert fald. Men jeg glæder mig rigtig meget til den anden film, der skulle fortsætte lige efter den her film slutter. Jamen, den skulle komme i år. Ja. Sidst på året, mener jeg. Ja, den glæder mig rigtig, rigtig meget til. Fordi at, han er fra 1980. Nej. Jeg har så ikke givet mig lyst til at se den endnu. Jeg ved ikke. Hvad? Heller ikke toren. Jeg ved ikke. Det lyder kedeligt, mand. Hvorfor det? Jeg prøvede at... Er det et computerspil? Nej, altså præmissen er ligesom et computerspil. Ja, ja. Fordi det vil jeg nemlig sige, det er nemlig ikke ligesom et computerspil, selv film. Fordi der er rigtige følelser, og der, man kan mærke, når de der slag, de rammer og... Altså, du føler noget for karakteren, og du føler noget for situationen. Det er ikke bare sådan nogle papfigurer, der retter rundt. De formår at bygge nogle, ja. Og de formår at bygge noget op, som ikke bare er det traditionelle, altså den formår at overraske hele tiden. Jeg vil sige, jeg startede med at se den med Helle i lørdags. Jeg har den på Blu-ray, og jeg tror, vi nåede 20 minutter ind, så måtte hun give tabt, fordi det var simpelthen for voldeligt for hende. Ja, den er rimelig voldelig. Den er rigtig, rigtig. Jeg kiggede væk i en overgang, fordi der var en, jeg rigtig godt kunne lide, der ikke helt overlevede. Og det var rimelig ubehageligt, den måde, han kom af dag på. Vil du sige, alle stort set i filmen, uden at spørge for meget, der er mange, der dør deri. Det er så meget op til flere, der overlever. Ja, det er der, ja. Det er rigtigt. Det er jo en enormt fed location, de har fundet den der bygning. Altså, det er super fedt. Altså, det er også fedt at se noget andet. At se Indonesien. Altså, at se en indonesisk slumkvarter. Det synes jeg er fedt. Du kan ikke se, om det er Indonesien, eller hvor helvede det er henne. Det hele foregår jo virkelig indenfor. Nej, men den har alligevel... Jeg synes alligevel, det er en anden location, man er vant til at se. Altså, det er en anden slags bygning. Jeg har så lidt det der, det kunne foregå hvor som helst. Altså, i Asien. Om det var i Kina eller i Japan eller jo, bevares, men det er stadig noget andet end, altså det er stadig en anden setting end du er vant til at se. Godt, jeg synes vi skal, medmindre at nogen der har noget mere at sige, køre videre til vores næste film. Det var vores ja, så kan vi sige til Niels, han skal se at få set den her film, han ikke har set. Det må man sige, den er klart værd at se. Og den er billig på Blu-ray rundt omkring. Jeg tror, jeg fik den for en 50'er. Så det, ja, det er der så en grund til. Ja, altså Empire, de sagde, at det var, de sagde også det der, de var også meget begejstrede af den topkarakter, og synes også, det var fuldstændig fantastisk. Og, altså det er virkelig et frisk pus til en meget, meget, meget træt action-genre. Så det synes jeg faktisk var fedt. Det må man sige. Det må man sige. Og så skulle du se den med Maria også en dag. Ja, vi ser den, når jeg køber på Blu-ray. Skal lige se den. Godt, Maria, nu får du lov til at komme på banen. Tidligere er der en af os, der har udtalt, at Tom Cruise han var lidt af en flødebold. I mange år vil jeg sige måske, at ham, der har lavet den her film, måske er lidt mere flødeboldagtig. Men har vi dømt ham på et forkert grundlag? Er der mere bag denne Daredevil? Maria, Argo. Hvad er det for en film? Jeg vil sige, Ben Affleck er fandme kommet godt efter det, ikke også? Men jeg hører, hvad du siger, og er delvis enig. Nå, men Argo, eller Operation Argo, som det også hedder, det er jo en politisk thriller, som omhandler redningen af 6 amerikanske ansatte på den amerikanske ambassade i Teheran i 1980. Og det er jo en virkelig begivenhed, kan man sige. I Iran, der har man lige afsat Shahen til fordel for Ayatollah, og USA har givet Shahen asyl, og det har givet had til USA og amerikanske borgere i Iran. Men som sagt, så reddes 6 amerikanere, og de bliver i første omgang skudt på den kanadiske ambassade. Og så er det nu Ben Affleck, han skal op i gear. Han spiller hovedrollen, og han har selvfølgelig også instrueret filmen. Og han skal på vegne af den amerikanske regering få de 6 hjem til USA i god behold. Og det er ligesom plottet, kan man sige. Og det fede ved den er for mig at se, at det ikke er sådan noget traditionelt dokudrama, som man efterhånden er vant til. Og her er der simpelthen tale om en enorm effektivt fortalt politisk thriller, som indeholder suspense af fineste karakter, og klipningen er sublim. Og så var filmen ikke for lang, og det var fandme dejligt at se, ikke? Man lige se 3 rigtig, rigtig lange film i biografen for nylig, men den her var lige tilpas. Den er lige tilpas, ja. Og så synes jeg, den var humoristisk på et meget intelligent plan også. Så jeg kunne blive ved, jeg har rigtig mange roser til den. Altså jeg vil sige, jeg er faktisk overrasket over, at den ikke kom højt op på vores liste. Altså for mig var det også en af de bedste film, jeg har set i år. Altså jeg synes virkelig, at det var en, på mange måder det, vi snakker om, at det er bare sådan en klassisk Hollywood-film, forstået på den måde. Den har de der klassiske dyder, altså den er fortalt i sådan en meget roligt tempo, og den er meget sådan, den bruger sine virkemidler godt, og formår, altså især, hen mod slutningen for en virkelig opbygget, noget virkelig godt suspense, altså virkelig god til at opbygge spænding. Alle spiller godt, og historien er god, og manuskriptet er godt, og også den måde Iran er realiseret på, synes jeg var rigtig, rigtig fedt. Det var rigtig, jeg troede sgu på, at det var Iran, selvom den er optaget i Tyrkiet. Jeg synes faktisk, det var godt realiseret den måde. Ja, det er en meget, meget troværdig sætning. Ja. Ja. Og Ben Affleck, han er tilbage, eller han er, skal vi glemme, hvad han har lavet før? Er han? Han er jo en god instruktør, altså. Jamen, det er det. Gone Baby Gone, The Town, det er jo fantastiske film, og han bliver bare bedre, altså. Men som skuespiller, har... Altså, jeg har en stor svaghed for Ben Affleck, fordi han har været med i en ordentlig start Kevin Smith-film, hvor han gjorde det skide godt i. Jamen, jeg synes, men, også, som, som action-skuespiller, synes jeg ikke, han var så overbevisende. Han synes, han gør det rigtigt. Jeg kan også rigtig godt lide, at hans bror Casey Affleck, synes jeg faktisk, han er en rigtig god skuespiller også. Men, altså, ja. men jeg synes faktisk også, at han er rigtig god her. Men han var jo heller ikke sådan flødebolle-agtig i den her. Altså, han havde det der skæg, og lignede sådan rigtig en fra 1980, ikke? Ja, altså den er så meget det der, altså den er meget sådan ligesom de der 70'er thrillers. For 70'ernes paranoide USA, altså det der, de der politiske thriller fra 70'erne. Og det er en sådan periode, jeg sådan er ret vild med. Det tror jeg også, jeg kan sige, du er også ret vild med den ja, periode. Ja, altså politiske thrillers er min yndlingsgenre, ikke? Og den minder meget om 3 døgn for Condor. Synes jeg, som også er en af mine favorites. Så. Spændende. Jeg er selvfølgelig også nem på det område, kan man sige. Jeg synes, det var god. Jamen, det lyder godt. Du fik da solgt mig der, så modsat den forrige film. Har du ikke set den, Morten? Jeg har ikke fået den set, nej. OMG. Men til gengæld har jeg set... Det er kun Maria, der har set den, virkelig. Det er kun jer, der har set den, og jeg tror også, det er derfor. Det er jo det, der er lidt spændende, når at vi har film med, som jo har haft release i USA lidt tidligere, end de har herhjemme. Så jeg har simpelthen bare ikke haft tid til at, til at komme ind og se den. Men jeg vil rigtig gerne se den. Så det vil jeg glæde mig til. Og så har han jo Walter White med som drug dealer. Ja. Eller hvad han nu laver deri. Men ja. Det er rigtigt. Er der andre, der har noget at sige om Argo? Det er jo en af dem, der er nomineret til bedste film. Ja, den er vel også nomineret til. Fik han ikke lige for bedste instruktør? Var det en BAFTA, eller var det Golden Globe, eller hvad? Mener han for en Golden Globe? Ja. Jo, det tror jeg. Det er faktisk blevet lidt sådan en award darling, som jeg, det havde jeg måske ikke lige set komme. Men den er bare så frygtelig velfortalt. Mm. Den vandt også for bedste film, kan jeg se. Bedste film og bedste instruktør. Ja. Golden Globe. Så. Sige, for mit vedkommende, det eneste, der sådan trækker den lidt ned sådan rent på det tekniske plan, det er desværre, jeg synes, men det er jo meget sådan, ser det ud i alle film efterhånden, men der er brugt lidt computergrafik der i nogle steder, hvor jeg egentlig synes, det er sådan lidt unødvendigt. For eksempel røg og ild og sådan noget. Det er sådan, det irriterer mig, når man ikke bare laver det praktisk. Men det er sådan en lille personlig ting. Ja, men jeg synes bare, det er forfriskende, at det ikke er sådan noget håndholdt kamera, og altså det der dokudrama... Den er måden at fortælle et dokudrama på, altså man er gået tilbage til old school action. Jamen den er også fortalt i et meget roligt tempo, ikke sådan relativt lange indstillinger og sådan. Altså det er ikke klipperytmen, der gør, at der bliver skabt spænding. Det, er sådan, det synes jeg netop der. Jo, men det er et roligt klipperytme, det er ikke sådan dum dum dum dum dum dum. Det er sådan altså især i slutningen synes jeg, det er bare rigtig, det er rigtig solid opbygning af spænding. Altså. Ja. Okay. Skide godt. Det var vores 9. plads. Så går vi videre til en del 7. plads. Hvad sker det med nummer 8? Vi har 2 7. pladser i stedet for. Okay. Så det er jo meget, det er sådan det er. Jeg kunne ikke rigtig tillade mig at vælge den ene frem for den anden. Eller jo, det kunne jeg godt, hvis jeg følger min egen liste, men det gør vi ikke. På den første del af 7. plads har vi en film, der forsøger det umulige. Mange har prøvet det, og mange har fejlet. Christoffer med Looper. Har vi så endelig fået en film, der overgår Time Cop som den bedste tidsrejsefilm nogensinde? Vi har i hvert fald nok fået en film, der nok prøver lidt mere end Time Cop gør. Altså hvis man kan sige, historien for filmen er kort fortalt, at man i fremtiden har udviklet tidsrejse, som du selv siger. Men det er selvfølgelig blevet gjort ulovligt på grund af de farer, der nu er ved tidsrejse. Jeg ved ikke, om det er sådan noget med upset the balance of space and time og sådan noget. Men de kriminelle organisationer, de benytter sig alligevel flittigt af det. Og det er sådan, at ude i fremtiden, når de så vil af med nogen, så fanger de personen, sender ham tilbage i tiden, og så bliver han nakket af en såkaldt looper. Og her der møder vi så looperen, spillet af Joseph Gordon-Levy, Joe, som nyder livet med penge og damer og stoffer, det hele det er bare godt. Og det går fint lige indtil den dag, hvor den person, der så kommer tilbage, han skal slå ihjel, det er så en ældre udgave af ham selv. Og det sætter så hele historien i gang, hvor han sådan ligesom prøver at finde ud af, jamen, hvad er det, der er sket, og hvorfor er det, hvad er det, der er sket ude i fremtiden, der gør det her. Og jeg synes fandme, det var, igen, det var et dejligt frisk bud på science fiction-genren. Og igen sådan meget sådan tilbage til de gamle dyder, sådan den gode historie og science fiction, der provokerer og får mig ind til at blive eftertænksom frem for effekter og computergrafik og flyvende alle mulige ting. Altså, jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin film. Altså, den har sådan, igen, sådan mange klassiske dyder, at den er sådan, og så har den sådan en rigtig fin sådan western, hvad hedder det, stemning henover sig også, som er rigtig fin, og sådan bare rigtig, rigtig fedt skudt. Han laver også nogle rigtig fede ting med, hvordan han skifter fokus og sådan noget, instruktøren Rian Johnson, som han arbejder rigtig spændende med sit kamera, sådan med at bruge fokus på nogle ret interessante måder, synes jeg. Han er også sådan, Rian Johnson er ligesom en instruktør som Christopher Nolan, så er han sådan en, der svæver til kun at bruge gammeldags film, og vil egentlig ønske, at film stadig blev vist gammeldags, fordi han synes, det er langt overlegen i forhold til digitale film. Så han er også sådan, han har mange sådan klassiske dyder, som jeg synes er fedt. Ja, jeg synes, det var en rigtig fed film, altså som sagt, altså, havde nogle rigtig fede sådan ting i sig. Der var også nogle sådan elementer af Akira, den der japanske anime, som jeg synes var rigtig fedt, og jeg er sikker på, at Rian Johnson må have set Akira også, og ja, det ved jeg ikke, ja. Lad nogen af jer andre snakke lidt om. Er der andre, der har set den? Ja. Ja, du havde den. Jo, du havde den også på din liste, Maria, men ikke så højt. Nej, altså det, men det, jeg er meget enig i det, Christoffer siger. Jeg synes, det var en god film. Jeg var også underholdt, og sådan. Det er et spørgsmål om smag inden for genre, tror jeg. Altså, det er ikke lige min genre, så derfor var den ikke så højt på listen. Men jeg synes, selve plottet er rigtig godt udtænkt. Det eneste minus, jeg synes, det der er vinden, det er det der med, at man skal tro på, at Joseph Gordon-Levitt og så Bruce Willis-figuren, yeah, at det er fars søn. Nej, det er ham selv. Hvad? Det er ham selv. Det er jo ham selv. Nå, er det ham selv? Nå, det er ham i fremtiden. Jeg husker også lige, ja, okay, det var faktisk jeg set det. Men okay, det er sådan set, min anke er sådan set den samme, fordi det fungerer fandme ikke. Altså, jeg synes ikke, han ligner ham som ældre. Altså, det er den der tosset make-up. Altså, det er været bedre, hvis de bare lå være med den der tosset make-up, fordi den er mere sådan en distraktion, end den egentlig er noget, der hiver dig ind og gør trum. Og de har været nødt til at lægge sådan en montage ind, sådan så vi skal tro på den. Ja. Lige der, og det er bare sådan, hold nu op. Altså, vi tror ikke på det alligevel. Ja. Og men det er lige meget. Fordi den her film, du behøver ikke tro på en skid, fordi der er så mange ting, der ikke hænger eller giver mening. Det hænger overhovedet sammen. Men det er jo skide lige meget, altså, fordi det man bare siger, det er, vi behøver ikke snakke om det her, vi kan sidde og snakke om det her hele dagen, men jeg får ondt i hovedet af det. Ja. Sådan er det jo generelt med tidsrejsefilmen. Fuldstændig. Altså, tilbage til fremtiden giver det ikke, at den er lidt mere gennems, den er lidt bedre skruet sammen, men der er stadig mange buller i. Jo, men den her synes jeg prøver at tage det lidt mere alvorligt og prøve at lave en noget mere alvorlig tilgang til tidsrejsefilm og prøver på, jeg siger ikke det lykkes, men den prøver på at overholde mange af de regler, som man på en eller anden måde har opsat for sådan nogle tidsrejsefilm. Så alligevel ikke. Nej. Ingen spoiler, jeg har ikke set. Den gør det jo ikke mere. Nej, jeg skal nok lade være med. Den selv siger, at du er en hel ting, der ikke giver mening, men lad være med at tænke over det. Ja. Altså det får du jo rent faktisk at vide i den. Ja, men så alligevel så er der og men så alligevel så er der jo rigtig meget at tænke over, for der er jo det her med skæbnen kontra det frie valg, og hvornår kan man, bestemte sine handlinger, hvornår man ikke, og alle de her ting. Men det blev næsten for meget, ikke? Altså det var som om, man havde taget sådan en filosofihåndbog, og så havde man bare, kørt en finger igennem den, og så, nå, det her skal med, det her skal med. Det kunne jeg godt lide. Jeg synes, det gav noget dybt. Jeg synes ikke bare, det var sådan noget fyldt. Jeg synes, det passede fint i historien. Og så synes jeg, både Emily Blunt spiller virkelig godt, og jeg synes også, den bedste barnerolle, jeg har set i en film, måske nogensinde, tror jeg, det er ham der, Piers Gagnon, ham der mandedrengen der, han spiller fuldstændig fantastisk. Altså. Ja. Men jeg vil sige, der er jeg meget enig med Maria, at den sidste tredjedel af filmen, der ved vi jo, hvad der skal ske. Ja. Og der fylder de bare tykt på. Ja, måske. Altså, men jeg synes jo også, jeg er jo også en, som jeg har nævnt måske et par gange før, jeg er jo ret stor Philip K. Dick-fan. Og instruktøren har også sagt, at han har læst meget Philip K. Dick inden den her film, altså meget inspireret af Philip K. Dick. Og det kan jeg jo også se i filmen, der er den her Altså, der er den her Philip K. Dick følelse over filmen. Det synes jeg er virkelig fedt. Altså, og så er det ham der, ham der, der har den lidt diskussion med sin dør, om han må gå ud af den. Ja, jubi. Ja. Nej, det er mere den der tryggende stemning, og den der paranoia-stemning, som der er til stede, synes jeg. Jeg synes, på mange måder, så mindede dem også om en... hvis der er nogen af jer, der har set Primer, Shane Carruth, som er tidligere ingeniør, som har lavet en film også om tidsrejse, som er rigtig, rigtig fed også. Han er også på vej med en ny film i år. Den minder på mange måder om Primer, fordi det var sådan en ny måde at lave en tidsrejsefilm på, og måske en tidsrejsefilm, der var sådan lidt mere seriøst, og faktisk tog det seriøst som et fysisk fænomen. Det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes også lige, jeg vil nævne, inden vi slutter af, så vil jeg også lige nævne musikken af Ryan Johnsons bror, som har lavet musikken til filmen, Nathan Johnson. Den er også fuldstændig fantastisk. Mm. Så en fantastisk soundtrack også. Skide godt. Skide godt. Og, en film, og til andre der... kan jeg kun sige... Nå, du har også set den, Gert. Ja. Den var ikke på din liste, eller? Den var også på Gerts liste. Den var også på Gerts liste, okay. Så vi var tre, der havde den med, så det er derfor, den ligger så højt. Åh oh, ja, okay. Så det, der kendetegner vores liste, det er nok, hvor mange af os, der har set vores film. Det er så det. Men nej, skide godt, skide godt. Looper. Jeg synes også, det er en helt okay film. Jeg synes, især som du siger, starten af den, der er den virkelig... altså, uden at spoile for meget for Niels, så vil jeg sige, det mål, som Bruce Willis har i den film her, det synes jeg, det var fortalt, eller det var rigtig godt, fordi det er hvad kan man sige, nogle hårde ting, han skal igennem. Ja. Og det, man sidder virkelig og har det dårligt i de scener. Ja, og den går også langt, ikke? Altså, det er en ret dyster film. Det synes jeg, det er der havde jeg det dårligt, da jeg kom ud fra filmen på den måde, fordi det er virkelig... Den går sgu langt med nogle emner, ikke? Altså, og det synes jeg er fedt. Altså, det gør den godt. Den går sgu ondt, lidt ondt, ikke? Altså, nogle steder. Og det synes jeg, altså, jeg kan jo godt lide, en film kan mærkes. Altså, jeg synes også lige, jeg vil nævne det der omvendte, uden at spoil for meget, den der omvendte strukturscene. Så ved jeg nok godt, hvad jeg refererer til. Den synes jeg var ret fantastisk udført, og sådan, faktisk var god til at bruge... de regler, som filmen havde sat op til sig selv på en ret sådan idérig og fed måde, som man ikke lige kunne regne ud. Ja. Enig. Godt. Vi kører videre med den anden del, det 7. plads. Der har vi en film, som virkelig har spredt vandene. En film, som rigtig mange af os har set frem til, som den helt store afslutning på den perfekte superhelte-trilogi. Ja. Nogen blev skuffet, og nogen fik deres drømme opfyldt. Maria... The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises. Det er jo en film, vi garanteret alle sammen har set frem til, og vi sikkert alle sammen har set, sammen med resten af Danmark også, kan jeg forestille mig. Men kort fortalt, så er plottet, at Bruce Wayne, han er ikke længere vældig i Gotham, fordi han har påtaget sig skylden for drabet på helten Dent. Hvad hedder han? Harvey Dent. Ja. Som vi jo også kender som Two-Face. Og det er den her by jo sådan rimelig pissed over, og så har Batman flygtet ned i underverdenen for ligesom at gemme sig væk. Og så sker der det, at Bane han kommer til, og han melder sig på banen og begynder at terrorisere byen, og så er Batman jo ligesom nødt til at komme ud af sit hul, vil jeg sige. Og grunden til, at jeg har den på min liste, og vel også relativt højt, så vidt jeg husker, det er, fordi jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig fed afslutning. Altså det, man kan sige, at den ligger jo ikke lige til højre benet. Den er jo pisse svær at afslutte, den trilogi, ikke? På den helt rigtige måde. Men jeg var faktisk rigtig, rigtig godt tilfreds, da jeg gik ud for biografen. Og især fordi, at jeg synes, den kan ses på mange forskellige planer. Altså den kritiserer samfundet på mange måder. Altså den handler jo om den økonomiske krise og det terrorsamfund, vi lever i dag. Det synes jeg var fedt, ikke? Altså på den måde fik man lidt mere med, end bare den der almindelige superheltehistorie. Men det er ikke det, vi går ind for at se den her film for. Vi går ind for at se en fed Batman-film. Ikke noget... Morten, og det skal være Batnibbles. Ja, og det hele havde den jo. Den var jo også fed bare på et action-niveau, ikke? Nej, det var den overhovedet ikke. Okay, yes. Altså, den var alt for lang, og der var simpelthen så mange ting, man bare sidder og tænker, det der, det er bare åndssvagt. Ja, altså, vi tager alle politibetjente i hele verden, og så stopper vi dem ned i kloakken på samme tidspunkt. Ja. Og senere hen, når de skal op og slås, så står de og skyder på hinanden, og der er ikke, altså det er ren A-team, der er ikke nogen, der rammer hinanden overhovedet, og Altså det er noget fis. Altså også det der, hvor han hopper og sådan noget skal op af det hul der, og sidder bare og tænker, ej, det her, det er bare, det tager bare for lang tid, og det er bare for kedeligt. Men Morten, nej, undskyld, Gert, jeg tror også, problemet er lidt, at man forventer, fordi det her, det er Nolans univers, så forventer man en mere realistisk tone. Men Batman er jo også et fantasy-univers samtidig, så det der, jo, men jeg synes, nævner, bare, var så, jeg synes bare, der var så mange steder, hvor den væltede. Altså, jamen, det der, ikke, hvor Bane, han kommer, ja, der er overhovedet ikke nogen, der opdager noget. Han ved, hvor Batmans våbenlager og sådan noget, det ligger henne, og der er ikke andre, der gør. Hvor fanden vidste han lige det fra? Og jamen, hvad hedder der det? Der er hun jo, der er hende, Talia al Ghul, det er jo, der er hun jo med til, og ja, hun har jo været i byen længe. Jamen, der er sgu da ikke nogen, der ved, hvor hans, hvad hedder det, våbenlager og sådan noget, det ligger henne. Det kan være, hun har været i, jamen, i kanen det kan være, med ham. Men, ja. Altså, lige så vel som man ikke skulle lede efter plothuller i Lufa, så skal man vel heller ikke her, altså. Jo. Det er bare svært at lade være, vil jeg sige. Det synes fordi, jeg, at det bliver solgt som værende den realistiske Batman. Det her, det er jo ikke Hulk, der kommer rende ligesom i Avengers og smadrer alting. Eller du ved, folk, der kan flyve og sådan noget. Nej. Den her, der er præmissen er en lidt anden, når du går ind til den her. Jo. Fordi du har to foregående film, som ligger det her ud i den virkelige verden. Når du så begynder at lave alt sådan noget fis, ligesom det her The Brotherhood, eller hvad fanden der de hedder, hvor det er okay at stå og skyde dem, der er på ens hold, fordi de har fejlet, og det accepterer de bare. Ja, og altså, det er sådan lidt, nå, okay, jamen, fint nok, jeg skal styrte ned med et fly, okay, godt så. Jamen det er jo fordi, jamen det er jo, nej, altså. Det er jo nogle af de der ting, jeg synes virker så mega åndssvage i den. Jamen det er sådan nogle ting, ser jeg slet ikke. Jeg rådede bare hele pakken, altså jeg blev fuldstændig fanget af den her film, og så glemmer jeg sgu alle de der plothuller, som du nævner, altså. Og det der med, at de vil styrte ned for ham, det synes jeg bare, igen, det viser jo bare, hvor committed de er til Bane, og han nærmest er sådan. Men det er jo så alle hobos i hele Gotham. Ja, altså det er jo hobos et eller andet sted. Og hvor fanden kommer de fra? Og jamen, de er jo en del af hans League of Shadows. Det er jo ikke hobos, det kan også bare være almindelige kriminelle, der slutter sig til ham, fordi de ser en eller anden mulighed for at få magt. Jamen, de kommenterer på et tidspunkt, at det er hobos. Der er ikke nogen hobos på gaden længere. Nej, fordi ham her nede under, han samler dem sammen til hans hær og sådan noget. Det er i hvert fald sådan, det sker i tegneserien. Jo, men det er også, altså, de kommenterer det også i filmen. Ja. Ja, og det er sådan lidt, nå, okay, jamen fint, jeg laver min hær af pensionister og efterlønner. Han siger ikke hobos, han siger de der unge drenge, de forsvinder ned, det der for børnehjem. Ja. Han siger ikke noget om hobos. Jamen, det er alt muligt, der er. Du er bare sur over, at vi ikke havde hobo with a shotgun med. Ja, ja. Han kunne. Det er derfor, du siger hobo 20 gange. Jamen, jeg synes bare, det var så mega skuffet. Og det synes jeg, at det jeg håber, at det er shotgun. Nej, Batman. Jeg kan ikke forstå, hvordan man. Altså, igen, nu vil jeg godt snakke om, hvad jeg synes, der er godt ved den her film. Jeg synes, den er fuldstændig fantastisk iscenesat. Actionsekvenser, der er fuldstændig genialt udtænkt, med faktisk rimelig lille minimal brug af CG, som for så vidt muligt. For eksempel bare den der sekvens i starten, den er jo fuldstændig. Jeg var fuldstændig tabt, altså det var fuldstændig genialt. Op i flyet, eller hvad? Ja, op i flyet, altså det er fuldstændig mesterlig skudt af nogen, synes jeg. Og der er ikke nogen, der er episk på samme måde nuværende instruktør i dag. Altså, det er sådan helt David Lean-sk i sin måde, det er orkestreret på det der i starten. Jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, jeg var fuldstændig blown away af den her film, og jeg har ikke noget problem med nogen plothuller eller noget som helst, fordi det er stadig et fantasy-univers, det er ikke den virkelige verden. Det kan godt være, det ligner den virkelige verden, men ligesom, altså, der sker fandme også mange ting i The Avengers, og som jo, sagt, men hvis det ikke der er et problem, hvis det ikke er et problem i en Batman-film, så vil det heller ikke, så skulle det heller ikke være problem, altså hvis det ikke er et problem i Batman-tegneserien, så burde det heller ikke være et problem for filmen, altså det er ligesom det, universet er. Noget af det, jeg har haft det største problem med Nolans Batman-film, som jeg godt kan lide, det er simpelthen, at der er ikke rigtig, det er alt for meget, den er for tæt på en virkelig by, Gotham. Det er jo bedre lige designet i Tim Burtons film. Det er to forskellige, det er jo to forskellige tolkninger af Batman. Ja, ja, altså, det er slet ikke det, men altså, jeg kunne bedre, den tolkning kunne jeg bedre lide. Jo, men det er jo mere sådan, det er jo, altså, det ved jeg ikke, jeg kan bedre lide Nolans tolkning, for jeg synes, den rammer mig dybere, fordi den er mere sådan, okay, nu er vi ikke bare vi er ikke inde i en tegneserie, vi er faktisk i en rigtig by. Og det vil jeg sige, der er jeg enig. Nu har jeg set, jeg tror, jeg har set Dark Knight Rises 4 gange efterhånden. Og senest, de har lavet sådan en sjov app til iPad'en, hvor at den synkroniserer med filmen, og så får man beskrivelser af, hvordan de har lavet de forskellige ting på iPad'en, samtidig med, at man ser filmen. Det var ret sjovt. Så der er den scene med flyet i starten, er rent praktiske effekter, stort set. Men rigtig fedt lavet. Noget af det, jeg synes er fedt ved Dark Knight Rises, som en, der har læst, måske ikke meget, men læst en del Batman, det er, hvordan man kan se små hints til forskellige tegneserier, forskellige plot arcs deri, hvor der er meget fra Dark Knight Returns, selvfølgelig. Og ellers en del også fra Nightfall, fra hans Nightfall. Noget af det, så jeg synes er lidt min største anke ved filmen, er, at jeg synes, at vi kommer lige fra Dark Knight, hvor vi har Jokeren som vores skurk, og det er helt, altså Jokeren er jo, du finder jo ikke bedre skurk eller bedre karakter som skurk end Jokeren. Han er jo fuldstændig fucked up, en karakter, der du ikke ved, hvor du har, og som bare vender rundt på en tallerken hele tiden. Bane er lidt modsat, fordi Bane er i tegneserien bare sur. Han er en stor, sur mand, som bare hader Batman. Virkelig, virkelig hader Batman. Ja, men han mener også, at han er skyld i hans skæbne. Jamen, det er han vel ikke rigtigt. Men det synes jeg ikke... Det er noget, han svarer på en eller anden måde. I den her film er det der i hvert fald ikke. Nej, og det er jo det. Jeg synes ikke rigtigt, vi har en ordentlig skurkerolle i den her film. Jeg synes, Bane er en fed karakter, og jeg synes også, han gør det okay heri. Tom Hardy spiller fænomenal som Bane. Jeg synes bare ikke, han er skurk nok. Vi har ikke nok modspil til Batman set i forhold til den anden film. Vi har ikke det her store, episke Clash of the Titans, som jeg virkelig manglede, da filmen var slut. Jeg manglede virkelig det her. Det eneste, vi har, det er, at de to står foran rådhuset og slår lidt, klasker hinanden i hovedet. Jeg manglede det her store slag. Der er selvfølgelig en masse andre små ting, som slutning i sig selv, synes jeg, ikke er særlig god. Men det værste for mig var den her, jeg synes, vi manglede en bedre skurk. Altså, de skulle have gjort, der skulle have været et eller andet, som gjorde det. Fordi Bane er en fed karakter. Jeg synes bare ikke, der var trussel nok, hvis man kan sige på den måde. Jeg følte ikke, at de ville godt nok springe byen i luften, men der, jeg havde bare ikke en følelse af trussel på samme måde, som jeg havde med Jokeren, fordi han var så totalt fucked up, og han går jo efter, han bliver personlig, han bliver, altså han er bare ond. Ja, men er det ikke sådan, Maria, du også vil sige noget? Nej, jeg vil bare sige, at for mig er det slet ikke det primære i filmen, om der er en stor skurk, eller om det ikke er, det er jo hele Batmans udvikling, og altså, nu ved jeg ikke, hvor meget man må afsløre, men det symbolske, der ligger i det, var for mig meget vigtigere, end om det er en eller anden stor skurk, han møder til sidst. Altså. Jamen, Batman er jo skurkene. Altså, Batman er jo et billede af de skurke, han er op imod. Ja, men han har defineret hans skurke. Ja, lige præcis. Men jeg synes, det er lidt en mærkelig kritik, fordi sådan er Bane altså også i tegneserien. Bane er nøjagtig på den her måde i tegneserien. Han er også den her store hulk-lignende figur, det ved jeg godt. Der bare mega intelligent og mega udspekuleret. Og det fede ved Jokeren, kan man så sige, det er, at han ikke er udspekuleret på samme måde. Han kan skifte lige pludselig midt i det hele, fordi han er så uterrænlig. Og det er der, hvor de to karakterer adskiller sig fra hinanden. Så jeg synes, kritikken er lidt, måske lidt forfejlet, eller sådan lidt ved siden af, fordi at det er ligesom sådan, figuren er. Og det er den, man... Nå, jamen, så, jeg synes bare ikke, at det gav mig nok i den her film. Jeg synes ikke, at det var skurk nok. Han presser da Batman længere ud, end Jokeren nogensinde gjorde. Forstået på den måde, at han knækker jo Batman fuldstændig. Det formåede Jokeren jo aldrig, faktisk. Jamen, han knækker ham fysisk. Jeg synes, psykisk bliver han mere knækket ved den slutning, der er i toren, ved at hans kæreste bliver slået ihjel. Ja, jo, jo. Men det kan man jo heller ikke gøre igen. Altså, det... nej. Åh, han får det. Jeg kan godt lide det der med at Batman. Jeg kan godt lide det der med, først når jeg møder Batman en, der også er en trussel, både fysisk, men også intellektuel. Altså, både intellektuel og fysisk. Nå, jamen, det, han kan sige, tæver, men han kan også outsmarte dem. Jeg kan rigtig godt lide Bane-karakteren, men jeg synes bare ikke, det gav mig nok i Dark Knight Rises film. Jeg synes, Bane er en rigtig fed karakter, både i filmen og i tegneserien. Det var bare ikke nok. Jeg synes Bane i tegneserien måske er lidt, måske lidt et problem. Han er lidt endimensionel, forstået på den måde. Han har ikke lige så mange facetter som Jokeren. Han er meget sådan, han har en plan, og så udfører han den, og så snyder han Batman på en eller anden måde. Og han er meget sådan brute force. Jamen, noget af det, vi ser i tegneserien med Bane, det er jo, at han prøver, altså da han møder Batman første gang, før han afslører sig selv, så prøver han jo at læse Batman ved at sætte ham op i nogle dilemmaer. Jeg tror, i de første gange, de møder hinanden, springer han et fængsel i luften, eller sådan lidt, hvor han stiller Batman over for det valg, vil han redde nogle uskyldige, eller vil han fange fangerne? Ja. Sådan nogle dilemmaer stiller han ham for. Han starter med at springe muren i luften til Blackgate, og så gør han jo det, at alle de der forbrydere, de slipper, eller også, jeg kan ikke huske, om det er Arkham Asylum, det er en af de der fængsler, så slipper alle de der forbrydere ud. Batman, han bliver fuldstændig kørt ned af at fange de her forbrydere ind, og så står han og venter hjemme ved ham, fordi han har regnet ud, han er på svagen, og så kan han smadre ham. Det kunne måske være meget fedt at få det med i filmen, men det er bare mere, altså, ind i universet, eller ind i manuskriptet måske. Det er ikke lige præcis det, men jeg synes bare, man manglede lidt mere, at han blev personlig på samme måde som Jokeren. Det er også nitpicking. Er der nogen, der har mere at sige om Dark Knight Rises? Den kan vi snakke meget om. Jeg har set den to gange, og det, jeg synes, den var kedeligere anden gang end første gang. Og første gang synes jeg, edderbanken at den var dårlig. Det mener jeg. Jeg synes, den er alt for lang også. Altså. Det synes jeg faktisk ikke, den er. Altså ikke specielt. Måske en lille bitte smule, men jeg synes faktisk ikke... jeg synes, der er jo rimelig fremdrift i den hele tiden. Mm-hmm. Altså den er jo næsten 4 timer lang. Eller sådan noget, ikke? Lige under. 3 timer. Nej, 2 timer og 45, ikke? Ja, jo. Så, godt. Vi går hastigt videre til... En del femteplads. Vi har mange delt pladser den her gang. Okay. Vores førsteplads er også delt, så det... Har Niels haft nogen film på listen endnu? alle Niels' film, de kommer fra nu af. Okay. Så det er Niels' top 5, vi har nu stort set. Ej, det var det jo godt. Ej, ikke helt. På femtepladsen, den springer vi faktisk lidt hurtigt over, fordi det er den film, vi vil snakke om næste gang. Det er Dread. Woohoo! Woohoo. Det er, jeg vil ikke sige en genindspilning, men en nyfortolkning af den klassiske John Wagner-figur George Dredd, som vi sidst så i filmen med Sylvester Stallone fra 1995. Som var fantastisk. Hvad for en af dem? Stallones, ja. Som Gert nævnte tidligere, så er det her jo stort set The Raid med Carl Urban i hovedrollen, filmet i Sydafrika. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har et eller andet hurtigt at sige. Jeg synes ikke, vi skal sige for meget om den, fordi vi vil bruge hele næste podcast på at snakke om den. Så jeg ved ikke om Jeg har ikke set den, så jeg glæder mig til at se den nu. Så skal jeg nok lige med at sige, hvordan den slutter. Ja, det vil være rart. Men han dør. Ja. Flere gange. Og han tager masken af. Eller hjelmen af. Så nej, jeg synes det er en fantastisk film. Det er jo ikke en, på samme måde som I snakkede om Argo. Altså det er jo ikke en god film i den forstand. Det er bare en rigtig rigtig fed oplevelse at sidde derinde og være fuldstændig opslugt af en film fra det tidspunkt, altså det sekund, den starter til det sekund, den slutter. Og det var jeg her. Altså det er simpelthen... Det eneste minus, jeg vil give den, det er så set, at den fungerer egentlig... Det der 3D, det er lidt unødvendigt. De der specielle scener, hvor de er på de stoffer, det fungerer ganske okay. Det var rigtig træls, at man ikke kunne se den i 2D. Hvordan kan en film... Alt 3D er unødvendigt, Niels. Hvordan kan en film med 3D ligge højere end The Dark Knight Rises? Altså nu må I lige... Det er meget nemt. Den er bedre. Det burde godt nok trække fra det der. Den her, seriøst, ikke? De har lavet en film. De vil fortælle de skal have Dredd. De skal vise ham. Hvad, der behøver man 90 minutter og en gøb og en masse vold. Og så er det ellers bare hallihallo. Altså det eneste, jeg synes er mest sundt for den her film, det er virkelig, at den minder så meget om The Raid i historien. Ja. Yeah. Men og det er totalt tilfældigt. Men er Rob Schneider med? Har han fået en lille birolle, en lille cameo? Han er Just Red. Ja. Ej, var det ikke ham, de startede med at smide over kanten i de første indfors første 3 minutter? Det kunne fandme være episk. Nede hårdt på Stallone. Ja, det er en meget voldsom scene, den scene der. Den er ret fed. Den er meget, meget voldsom, den film her. Præcis som The Raid. Helt den er mega ekstremt voldsom. Men det er så fedt. Altså, den er... Jeg glæder mig så meget til at se den igen. Okay. Det... Jamen, jeg vil glæde mig til at se den så. Ja. Og Carl Urban er fantastisk som Dredd. Altså, helt vildt. Sådan er Dredd bare. Ja, altså det synes jeg. Nu er det lang tid siden, jeg har læst tegneserien, men han er simpelthen... Han er så god deri. Han er også generelt en fed actionskuespiller. Jeg synes også, han gjorde det godt. Hvad var det for en Bourne-film med i Supremacy? Var det ikke den, han var med i? Ej, du tænker på Doom? Nå ja, der er selvfølgelig også Doom. Det er jo også en fantastisk film. Men også i Red, der synes jeg også, Red. Han er god. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Der er han også ret god. Der har lige læst tegneserien. Der kommer to år. Der kommer to år i år. Er det ikke også Carl Urban i Hanna? Nej, det er ikke Banner. Ja, de to, dem forveksler jeg bare med hinanden konstant, de to. Jeg ved ikke hvorfor. De er begge to hvide. Jeg har svaret, jeg er begge to. Carl Urban, det er Ringenes Herre og The Chronicles of Riddick. The Chronicles of Riddick er nok det værste lort. Der kommer en træer til Riddick i år. Vidste I godt det? Han er også med i Star Trek. Hvorfor kan du ikke kende forskel på de to? Den ene, han er lækker, og den anden er grim. Hvem er hvad? Carl Urban er lækker, og Erik Banner er grim. Han er lækker. Nej, Erik Banner er den lækre, de to. Nå. Vi har ikke den samme smag i mænd, kan jeg jo høre. Men det er det, jeg er glad for. Åha, godt. Nej, jeg vil sige, se frem til den, og ellers så om 14 dage, så snakker vi meget mere om den. Ja. Så vi ryger hastigt videre til den anden del af femteplads. Det er endnu en kontroversiel film. Mest fordi halvdelen af os kan lide den, og den anden halvdel kan jeg ikke. Men det er en film, mange af os har set frem til, og med god grund. For selvom det har været mange svipser, eller ikke mange, nogen svipser undervejs, så kan man sige en ting, det er, at når man sætter sig ned for at se en af den her guds film, så bliver man godt nok underholdt. Men spørgsmålet er, at det efterhånden bare er blevet populært at kunne lide hans film, og er man lidt udenfor, hvis man ikke kan. Niels, Django Unchained. Nå, jeg synes, du sagde at snakke om Uwe Boll. Uwe Boll, ja. Nå, okay. Tarantino. Det er edderhugt med godt underhold. Ja, altså jeg vil så sige, at jeg er Tarantino-fanboy, så jeg synes faktisk ikke rigtigt, at han har lavet nogle dårlige film. Der er varierende grader af godhed, men ellers. Django Unchained handler om slaven Django, der bliver købt fri af tandlægen, og du søger jer King Schultz, da King skal bruge ham til at identificere tre forbrydere, som Django kender ret indgående. Efter han har gjort det, at de har tjent en ordentlig stak penge som dossierjæger, begiver Django og King sig afsted mod den plantage i sydstaterne, hvor Djangos kone er blevet solgt til. Her slutter det hele med et meget, meget, meget blodigt opgør med en stor stak revolvermænd og den sadistiske plantageejer Calvin Candy. Godt, godt. Og hvad er det, Tarantino kan? Hvis nu... Dialog for det første. Så vi har 2,5 times dialog. Det lyder jamen, det lyder altså, der er jo nogen, altså, hvis du tager Reservoir Dogs, der sker jo ikke så delens meget i den, udover at de snakker. Altså. Det action, der er sket, det er sket uden for det, man ser. Det er sket i mellemtiden. Ser man ikke, at man får skåret øret af? Jo. Men nu mere sådan et bankrøveri, det ser man ja, ikke. Ja, det er rigtigt. Sådan. Og så er han vel en af de få instruktører, der har sin egen genre næsten. Altså, der er så mange og tørtræk, der går ind i Tarantinos film, ikke? Som, altså, det er så genkendeligt, og det er jo fedt. Men jeg synes faktisk, at Django han måske på vej ud i noget andet. Jeg ved ikke, om I er enige. Altså, var den ikke mere realistisk, eller mere sådan kritisk? Og det er derfor, Django ikke kommer så højt i min liste. Det der ærger mig med Django. Jeg synes, for det første synes jeg, det var for lang. Jeg synes, det var alt for lang i modsætning. Det ved jeg ikke, om andre har det sådan, men jo. Det synes jeg var for lang. Altså, og, nej, nej. Det man faktisk skal sige om Tarantino, jo, det er, hans film de er gået fra at være sådan cirka 90 minutter lang. Og hvis han laver 3-4 mere, så kommer de aldrig til at ende. Ja, altså... Det går fra at være 90 minutter, 100, og nu er vi oppe i de der 4,5 millioner timer lange film, som bare det ikke bliver Peter Jackson, så er jeg tilfreds. den her er sgu da længere end Ringenes Herre, altså hvad fanden? Til alle tre film til sammen, eller hvad? Ja, i extended cut. Ja. Men Men jeg synes så, det, som sagt, det, altså den er for lang, og så mit anden ankepunkt, det er det der med, at jeg synes, at det her emne, det er jo et ret sådan alvorligt emne, og Tarantino behandler det også sådan meget alvorligt, meget af tiden i filmen. Og vi ser noget ret brutal vold, og vi ser, hvordan de bliver behandlet, de her sorte mennesker i syden. Men så er det ligesom om, han tør ikke helt gå den her linje ud, han har nogle sådan... Han har sådan lidt mere alvorlig billedstil, lidt mere lange indstillinger, sådan lidt mere at lade kameraet bare køre, uden at have for mange virkemidler og sådan noget. Sådan. Og så er det ligesom, kommer vi lidt længere hen, og så bliver han bare fjollet igen, og så springer folk i luften, og der flyver blod over det hele, og sådan, så er det sådan lidt, Vi så det også i Inglourious. Altså, ja, den slutter jo også med en meget, meget voldsom scene, altså, der ikke er særlig alvorlig. Altså. Ja, og den starter rigtig alvorligt også. Ja. Så jeg ved ikke, jeg kan ikke helt finde ud af, hvor det er, han vil hen. For mig er det lidt som om, han sætter sig mellem to stole. Altså, jeg elsker Tarantino, når han giver den gas, ikke? Altså, i Kill Bill, ikke? Hvor det er sjovt for mig. Men der har han jo også fjollet Tarantino, men der går han også lige en ud, ikke? Men det er stadigvæk de der, altså, scenen i den der kamp ude i, den, i haven der, i sneen, i Kill Bill. Altså, han har stadigvæk det der stille og rolige. Når han laver de der scener, hvor han tør tage sig tid, ligesom starten af Inglourious Basterds, hvor han bare tør tage sig tid og lade stemningen bare fange en fuldstændig. Det gør han jo også i Riddet ind mod Candyland. Det er jo også en lang scene. Den var jo godt næsten en halv time i den sekvens der, og den tager sig også god tid. Han gør det også i starten her, og jeg synes filmen, den første halvdel af filmen, og til dels også, der de spiser sammen, eller hvad de nu gør, spiser de? Ja, der de sidder og snakker sammen ind i Candyland. Altså starten, og så den scene, synes jeg er helt fantastisk. Altså det er sådan klassisk Tarantino, som vi kan lide den. Men derefter, så mangler han bare de der en halv times blod, og så lige de sidste kvarterer på at få de sidste venner med, og få sluttet nogle plottråde af, som vi egentlig havde glemt. Men det kunne være fedt at se ham gå lige ud med at være seriøs også, ikke? Altså, det synes jeg måske tiden er moden til efterhånden. Bestemt, og jeg synes også, altså jeg synes, den der scene, du nævnte, hvor de sidder og spiser inde i Candyland, den minder jo meget om den der bar-scene fra Glorious Bastards, hvor den lige så stille sådan bare bygger op, og den sådan lige stille spændingen bliver bygget op og bygget op, og til sidst så sidder man helt ude på kanten i sin stol, fordi man ved bare, der kommer snart til at ske en eller anden eksplosion, man ved ikke, hvad der sker helt præcis. Det synes jeg er mega, mega fedt. Jeg synes også måske, altså den der sekvens til sidst, hvor de har den der gunfight, eller hvor de skyder med hinanden, det er bare sådan, det bliver sådan lidt ligesom et computerspil for mig, fordi der er ikke nogen kamp. Nej. Det er bare ham, og så går han bare ud, så skyder han bare 50 mennesker ned, uden at overhovedet, med nogen problemer overhovedet. Han bliver ikke ramt, eller han er ikke i fare på noget tidspunkt, eller noget som helst. Og det er sådan lidt, altså, okay, jeg forstår godt, at universet er sådan lidt superhelteagtigt og sådan noget, men der kunne man godt sådan have tænkt lidt mere innovativt, eller tænkt lidt mere idérigt, igen sådan lidt The Raid-agtigt måske. Hvordan kunne man fortælle den her action-sekvens på en lidt anden måde, end det vi bare ser? Altså, det er bare en masse mennesker, der bliver båret til skafottet, og så bliver de bare slagtet en efter en, ikke? Og det er sådan lidt, man bliver sådan lidt ligeglad, fordi det er bare, okay, han er jo ikke i fare på noget tidspunkt. Men når det så er sagt, der er jo mange plusser, ikke? Fordi, hold kæft, den er velinstrueret. De spiller jo fuldstændig fantastisk. Ja. Jo, men den spiller sgu da også ud over det hele. Altså, det er sådan, ligesom om det er tre film, de har sat sammen. Ja. Og der er sådan en hel masse løse tråde, som overhovedet ikke giver nogen mening. Jamen, for eksempel hende der med det røde slør. Altså, jeg går ud fra, at hun har haft en større rolle på et tidspunkt, for hun er også med i traileren. Hende finder vi aldrig ud af, hvem er. Hun er blevet kildt. Hun bliver bare... Jo, men hvad, altså, du skulle da heller ikke stoppe mere ind i den her, altså... Nej, det er sådan lidt... Siger, den her faktisk, den er 3 minutter kortere end Hobbiten. Og Hobbiten var bare 4 dage lang, det var den. Hobbiten er ikke så længere end den her. Ja. Nej, det synes jeg så bestemt ikke. Altså, det synes jeg bestemt også. Ja. Det her, ikke? Og det er sådan noget... Først så skal vi lige have ham, fundet og købt fri, og vise, han bliver til sådan en psykopat. Og Bounty Hunter, det er så del 1, og så kommer lige så et mellemstykke, og så skal vi ud til det der Candyland, og det er så del 3, og du har det der Mandingo fighting, som de har gang i, hvor han sådan, hvor de sidder og nævner hende der Cora, som er et eller andet sted, ligner det sådan Leonardo DiCaprios kæreste, eller whatever, og de filmer hende sådan ind imellem, har nogle scener med hende, men hun gør ingenting. Og det er sådan lidt, hvad fanden skulle hun lige pludselig være der i? Altså, han mangler vitterlig en klipper, der kan klippe hans film ned til en time og og 32 timer. Fordi alt det her, det er fint, der er en masse snak frem og tilbage og sådan noget, og det er da også ganske underholdende, men altså, når vi er oppe i de her længder, altså, det er virkelig, fordi der er ikke nogen, der tager sig til ham, der tager dig lige sammen, for fanden. Og det her, det skulle være sådan en homage til de her spaghetti westerns, jo. Der er jo ikke nogen af dem, der er 3,5 timer lange. Altså, helt ærligt. Der over 3 timer er der jo nogen af dem, der. Men, altså, jeg synes godt, Tarantino kan jo godt lave langfilm. Og jeg synes, 2 timer og 20 eller noget, er også en lang film. 2 timer og 45 er en rigtig, rigtig lang film. Men nu skal vi så også lige... Altså, nu skal vi så også måske lige nævne, at hans klipper, han normalt plejede at bruge hende der Sally Menke, hun døde jo inden den her film, så han har også haft en ny klipper. Jo, men han har sgu da haft mulighed for at få sig en ny, altså... Ja, det har han også fået, det har han jo også fået. Ja, det er jo bedre, at forstå ham lidt bedre end den nuværende. Men jeg synes faktisk, det der fungerer dårligst i filmen, det er faktisk Jamie Foxx, synes jeg, altså i forhold til... Men det er også kun, fordi de andre spiller så fantastisk. Hvad hedder han? DiCaprio spiller fuldstændig fantastisk. Ja, Samuel Jackson spiller fuldstændig fantastisk. Og det synes jeg selvfølgelig også Hans Landa gør. Christopher Waltz spiller også fuldstændig fantastisk. Så han sakker lidt bagud i forhold til dem. Det tager så lidt tid inden han sådan kommer ind i rollen, og han sådan lidt. Men hvem havde du sat i rollen i stedet for? Ja, altså oprindeligt skulle det have været Will Smith, og jeg er glad for at det ikke blev Will Smith. Åh nej da. Ja, det havde da været helt forfærdeligt. Men det behøver jo heller ikke at være en eller anden A-stjerne, altså. Nej. Altså. Og det er jo lidt det, altså, hvorfor skulle det lige være ham her? Altså, fordi jeg synes også, altså, når jeg ser Jamie Foxx, så tænker jeg, at det der Jamie Foxx-show, og det er bare, det var virkelig, virkelig dårligt. Ja, og så alle de der, jeg synes bare, han er, han er blevet træls at se på efterhånden. Til alle awardsure, han skal gøre opmærksom på sig selv, og han også lige synger og rapper, og lige køb min CD, og... Ja. Nej. Men jeg synes faktisk, han gør det okay her. Jeg synes... Sådan havde jeg det også, fordi jeg tænkte nemlig, at det ville gå helt galt. Ja. Jeg synes, han var så lidt stiv i rollen, men det bliver bedre, jo længere vi kom frem. Men det var fedt at se Christoph Waltz i en rolle, der er fuldstændig modsat hans rolle i Inglourious Basterds. Ja, og så alligevel så spiller han fuldstændig ens. Ja, men bare med... altså... Ja, men det her, det var så tyskernes syn på... Det var sådan... Ja. Ja, han er jo også tysker her. Han er bare den gode tysker. Ja, det må man sige. Den altruistiske tysker. Og det er sgu da fedt, den der tandlæge. Den der tand der. Bæv, bæv, bæv. Ja. Nå, yes. Godt. Altså, Tarantino-kameraen nød jeg også. Den synes jeg også var fed. Ej, den synes jeg var du. Jeg var ved at grave mine øjne ud, det gang jeg så det. Altså, det var... Ja. Det synes jeg var fedt. En lidt for tyk Tarantino med australsk accent, der springer i luften. Men det var bare endnu en af de der... Yeah. Det var 10 minutter, vi kunne have skåret væk. Ja. Yeah. Jo, den har sådan lidt... Sådan også rent sådan strukturmæssigt. Er det lidt mærkeligt med, at han bliver fanget, og så slipper han fri, så bliver han fanget, og så slipper han fri. Altså, det er sådan noget... Ja. Sådan lidt op og ned, og så skal han tilbage, og så... Vi kunne have skåret meget af filmen ved at fjerne det der, og jeg tror, det havde været meget bedre. Det er sådan en unødvendig mellemstykke, på en eller anden måde. Og det, men, sådan noget er der jo også i gammel spaghetti westerns, ting, som ikke giver mening, men alligevel, altså, han prøver bare lidt for meget her. Ligesom han prøvede lidt for meget i, hvad hedder den, Death Proof. Ja, det var den hed, var det ikke? Jo. Han prøvede også lidt for meget. Han synes, jeg var fed, men... Jeg vil så sige, jeg synes faktisk også, at den der karakter, som Christoph Waltz han har, ikke? Altså, den giver ikke rigtig mening, fordi han er jo totalt kold i røven over for at skyde folk i hovedet, når de kommer gående på gaden, og skyde dem foran deres børn og sådan noget. Skide de meget, når der er penge i det. Men hvis han ikke kan lide en mand, ja, så bliver han altså også nødt til at skyde ham, selvom han ikke får noget ud af det. Han kunne ikke lide de mennesker, der var kriminelle, eller var dårlige mennesker. Altså, men det er jo sådan lidt mærkeligt, fordi han klassificerer de kriminelle på samme måde, som DiCaprio-figuren klassificerer de sorte. Altså, de er nogle undermennesker, der egentlig ikke har fortjent at leve, eller de har ikke nogen rettigheder. Så på samme måde, så er han jo, altså, det er jo, der er jo den der spejling på den måde, at han på samme måde også ser de kriminelle, som nogen, man bare kan skyde, fordi at de har forbrudt sig mod samfundet. Så er de sorte også bare nogen, man bare kan gøre, hvad man vil, fordi de er sådan nogle slags undermennesker. Ja. Han får jo også en fortjent. Ja, han får sådan. Nå. Godt. Er der nogen, der har mere at byde ind med? På En fjerde plads har vi en film, rigtig mange af så frem til i 2012. Og med god grund. Marvel og Disney har igennem de sidste rigtig mange år lavet alt det hårde benarbejde, og sidste år kom den, ja, hvad kan man sige, det de alle sammen har arbejdet hen imod. Geertz, The Avengers. Yes. Yes. Det er jo film, hvor Loki vender tilbage og stjæler The Tesseract, og for at få fat i den igen, så bliver S.H.I.E.L.D. nødt til at samle de bedste agenter, der er på jorden. Herunder Iron Man, Thor og Captain America. Og så går det ellers løs med at få deres egoer banket på plads, så de kommer ud og får hentet The Tesseract tilbage og givet Loki en spandfuld whoop-ass. Du glemte Hulken, gjorde det? Ja, men ved du hvad, der er sgu så mange, Hawkeye, ikke? Hawkeye og... Altså, Hawkeye og ja, Nick Fury, og hvad fanden har du ellers et eller andet sted, ikke? De er der jo alle sammen. Og det her, det er den... Hulken er sådan lidt stjernen i filmen, synes jeg, på mange måder. For mig. Nej, det er Black Widow. Var der andre med? Ja. Jeg lagde kun mærke til hende, altså det... Det er den bedste film med Hulk i, nogensinde lavet. Det må man sige. Ja, altså, og det er en film, der også bare er smæk på fra start til slut. Altså, jeg vil sige, jeg så den her helt alene i en biograf, hvor jeg så havde mulighed for at stå og råbe og skrige i skærmen og hæppe og sådan noget. Jeg vil sige, det er den fedeste filmoplevelse, jeg har haft de sidste 10 år. Jeg er godt klar over, at det er de færreste, der synes, det er sjovt at stå og se på en idiot, der råber og skriger. Derfor gør jeg det ikke normalt. Men altså, jeg elsker Joss Whedon. Jeg synes, dialogen her i er fed. Jeg synes, der er masser af humor, og der er masser af action. Og det er sådan lidt en drengerøvsfilm. Og så er det sådan kogt ned det ultimative drengerøvs samkog her. Og jeg synes også, selvom man har alle så mange helte samlet på et sted... der var ikke nogen, der kunne se, at jeg lavede citationstegn herhjemme. Så synes jeg ikke, at der er nogen af dem, der får for lidt skærmtid, som har været et problem i nogle lidt andre film, hvor du samler sådan det bedste fra to verdener, altså Freddy vs. Jason og sådan noget. Jeg synes, det her det var kanon underholdning. Godt. Godt. Godt. Har I andre set den? Det tror jeg næsten, I har. Jeg tror, alle har set alle den har her set den, ja. Hele verden. Den er i hvert fald den tredje mest set. Har den i hvert fald med på listen. Var der ikke nogen plothuller i den? Der var ingen plothuller i den her, og det er ikke der, vi skal begynde. Som sagt, det er ikke plothuller, vi går efter. Vi går efter at se store ting smadre hinanden. Det var derfor, Transformers 2 var verdens bedste film. Ja. Lad mig sige det sådan. Jeg havde faktisk ingen forventninger til den film, fordi jeg er jo ikke nerd på det område, ligesom andre her i huset og... Og i andre, tror jeg også. Måske. Men jeg synes faktisk, det var underholdende. Jeg vil da give Geert ret i, at det fungerer jo faktisk med alle de her forskellige helte på en gang. Og det er fandme noget, der lidt kunne mislykkes, ikke? Men det synes jeg lykkes. Og så synes jeg, den er sjov. Jeg synes, hvad hedder han? Robert Downey Jr. Spiller jo mega sjovt deri. Altså, han er virkelig godt komisk talent. Ja. Ja, og Mark Ruffalo, som vi har fået som Hulken, synes jeg er, som du siger, Christoffer, helt fantastisk. Klar. Den bedste Hulk indtil dato, synes jeg. Det må man sige. Og sortering af Hulken. Og det er jo ikke bare, på lærredet, vi har de her... Altså, jeg synes, Joss Whedon har gjort det fantastisk, fordi både på lærredet og uden for lærredet er det jo nogle af de største. Det er jo nogle af Hollywoods største personligheder, som skal arbejde sammen, som skal få deres kalender til at passe, som skal, altså, jeg synes, det er en stor bedrift at have fået den her film lavet, og dernæst, at det ikke er blevet en stinker, fordi det kunne man virkelig godt tro, fordi de gamle, eller de andre Marvel-film, som vi har lavet, de har været meget svingende kvalitet. Vi har haft nogen, der var okay, altså den første Iron Man var fed, resten var, det vil sige Thor'en, ikke så fed, og ellers er det sådan lidt svingende kvalitet. Thor var okay. Captain America var sådan lidt... Der har jeg det så lige omvendt. Jeg synes, Captain America var fed, og Thor var sådan lidt... Men ja, jeg synes bare, jeg frygtede det værste, men Joss Whedon kan virkelig finde ud af det her og skrive historie, som giver, altså det er også det, vi ser med alle de serier, han laver, hans Firefly og Serenity film, har vi rigtig mange forskellige karakterer med forskellige personligheder, men vi får alligevel fortalt lidt omkring dem selv, altså, og det gør han også her i. Vi giver dem alle sammen det plads, de har brug på, for vi, som selv hvis man ikke er tegneserien, og finder ud af, om det her, det er sådan set det, den person står for, og det er det, som han brænder for. Ja, det gik fint igennem, altså på den måde var den godt fortalt. Så, hov, der var redigeret. Ja, ev. Vi skal alligevel i gang med at redigere på den her, så nu. Nej, der bliver ikke redigeret. Jeg synes, det er okay. Så kan Gert ikke få lov til at sige, hvad han mener. Nå, men så kan jeg, når han ikke er her, så kan jeg lige stabe ham in the back. Jeg synes, nu genså jeg den her film, og jeg vil sige, at jeg synes, det er et fedt action-brag og alt det her. Men for mig at se, der er det ikke en lige så stor oplevelse som The Dark Knight Rises. Og det er det ikke, fordi at jeg synes ikke, at der er ikke ret meget mere i den. Der er sgu ikke ret meget mere i den, end det er fed underholdning, og det er det. Men den efterlader ikke ret meget bagefter. Den efterlader ikke ret meget at tænke over bagefter, og jeg synes jeg synes faktisk også, at den har lidt nogle pacing-problemer. Jeg synes, de er lang tid op på det der flyvende skib, før der sker noget på et tidspunkt. Nå, det er de også, og det er jo... Altså, men jeg synes som sagt, at det var en god film og sådan noget. Jeg synes også, de der Jatao i det der skurkene der, jeg synes, de var sådan lidt nogle bare sådan kanonføde. Altså, de havde ikke rigtig en motivation, og de havde ikke rigtig... Altså, de var bare sådan nogle... De var heller ikke en trussel rigtig, fordi det handlede bare om, at de havde tid nok til at slå dem ned, altså... Og det er jo der, man ikke skal begynde at kigge, fordi i bund og grund, det Scarlett Johansson gør, er at stå med sin almindelige pistol og fyre dem ned fra en ende af. Mm. Vi har en kæmpe politistyrke. Hvorfor ikke bare sætte dem til at gøre det samme? Altså, jamen, det er sådan syv det gør militæret jo også. Hun er jo en superdræber. Ja. Hun er nemlig ikke en superhelt. Hun kan ikke en skid andet end at se lidt lækker ud og skyde med en pistol. Ja. Og så har hun også nogle moves. Hun har nogle moves, men igen... Og hun er god til at forhøre folk. Jeg synes faktisk, Loki-figuren... Jeg synes, det er lidt lamt, det der... Det har vi snakket om før med Iron Man, eller det der med Thor og Loki og det der. Men Loki-figuren, ham der spiller Loki-figuren, han spiller rigtig fedt. Han er sådan lidt... han spiller rigtig fedt, synes jeg. Han virker som en... Han er en god skurk, men de der Chatawi der, eller fanden de hedder, jeg synes... De er jo sådan lidt lamme, og man tænker bare, hvis Hulken har lang nok tid, så smadrer han jo bare dem alle sammen en efter en, for de er jo ikke nogen, de er jo sådan rigtig en trussel af de der store nogle. Altså, hvis Hulken har nok tid, så smadrer han jo hele byen jo. Altså. Ja, men det er også sådan lidt som, man finder på noget, der også kan være en trussel mod Hulk, synes jeg. Så jeg håber lidt, når Thoren kommer, så håber jeg, at vi får en, der virkelig sådan, virkelig en super skurk, der kan true den. Der er på Hulk-niveau, så simpelthen kan true dem, og så håber jeg også, at vi ser Wasp og ikke mindst Ant-Man i den anden jeg film. Jeg tror ikke, Ant-Man er den ikke først, når den er kommet? Ja, de siger jo, at Ant-Man er med i den anden. Ant-Man kommer i 2015. I want to say 15. Ja, så det er jo samme år som Avengers 3, ikke? Eller Avengers 2, undskyld. Men det er jo det, at de har udtalt, at de har de her forskellige niveauer. Ja. De her tre niveauer af releases. Ja. Hvor vi er i slutningen af andet. Ja, men jeg håber, jeg synes bare, at Ant-Man er så fed en karakter. Det synes jeg også. Hvem var det mere, de ville have med i næste? Der Doctor var Strange. Nej, det var ikke ham. Var det. Vi lige lavede en helt ny. Med alle de her lidt mere... Jamen det er DC's... Er det ikke DC Dark, du tænker på? Med hvad hedder han? Nej, de vil lave i den her tredje release cycle. Der vil de her udover Ant-Man have nogle flere med. Jeg kan ikke huske hvad det var. The Falcon står der. Gud. Oj, okay. Det var sådan lige den næste jeg kunne se. Det står der ikke flere. Nå. Men altså ja, jeg var på intet tidspunkt. Jeg havde ingen forventninger til det her, fordi udover at nu er det dem alle sammen, så det var bare en cocktail med det hele i. Men altså, jeg vil sige, at der var humor, og scenen med Thor og Loke, nej, hvad hedder han, Hulk og Loke, det synes jeg stadigvæk, det er noget af det skægeste, jeg har set i filmen sidste år. Altså. Ja. Jamen, det er rigtigt. Jamen, jeg synes, altså Hulken her i var, der er de virkelig, de har nailet Hulken som karakter, synes jeg. Det synes jeg virkelig, jeg havde både hvordan han så ud, men også hvordan han var, og det her med, at han sådan det her med, at han har prøvet, han har lært at styre det. Jeg synes, det er et fedt sted, Hulken er, det her med, at han kan styre, når han tænder og slukker for det, ligesom en kontakt. Men det kan han jo ikke i starten. Det er der, han kan på det tidspunkt, hvor det giver mening i historien. Jamen, det synes jeg er fedt. Jeg synes, han kan jo ikke op i det er en fed udvikling af figuren, synes jeg. Jamen, det er rigtigt, men det er sgu passende nok, at det lige er der, hvor de angriber. Han lærer at styre den, men jo, altså jeg synes det var en super fed underholdende film, det synes jeg, men igen, jeg synes ikke det, som jeg synes Dark Knight Rises har, den har et eller andet budskab, den vil noget mere end bare være underholdning, og det synes jeg ikke nødvendigvis den her vil, og det er også fair nok, men jeg havde nok set, hvis du min liste, så havde Dark Knight Rises lagt højere end The Avengers ligger. Ja, det men det er det jo heldigvis ikke. Hvis det havde været din liste, så havde Prometheus også været på. Det havde den da. Og det er fanden fuck med noget, undskyld, noget af det værste lort nogensinde lavet, undskyld. Ej, den er visuelt meget meget interessant. Den er historiemæssigt, er det, du ved ikke, det værste skrammel nogensinde lavet. Ja, men historien er ikke så god, det giver dig. Nej, der er ingenting der giver mening deri. Det er Ridley Scott, der laver science fiction, altså jo, bare det. Men helt ærligt, Red Letter Media, de har den fedeste anmeldelse af den. Hvor de bare sidder og siger, hvorfor er det her sådan? Hvorfor er det sådan her? Og det kan de faktisk gøre i mere eller mindre 5 minutter. Ja. Der er rigtig mange plothuller. Der er rigtig mange plothuller. Det er tæsk. Men jeg synes alligevel, at Michael Fassbender og sådan noget gjorde den værd at se. Jeg synes, der var nogle fede idéer. Altså, der er så mange ting, der ikke giver mening i den. Og der har de klippet nogle ting ud, der tydeligvis ikke skulle være klippet ud. Og så er de noget i den, som tydeligvis overhovedet ikke skulle have været med i den, fordi det giver ingen mening. Altså jeg så, at ham der har skrevet originalmanuskriptet, det var nogle ret fede idéer, der var i det. Altså det var sådan noget med blandt andet, at hende der Shaw-figuren, hun bliver holdt fanget, og hun bliver impregnated med sådan en facehugger og sådan noget af Michael Fassbender-figuren. Det ville jeg gerne have set, men det fik vi desværre det ikke. Det havde været bedre. Den har været federe med det rigtige, med det originale manuskript, i stedet for det der hackjob, han gjorde, ham der har skrevet Lost. Men altså... Yeah. Men vi har jo en hel podcast om Prometheus. Så det har vi. Hvad vi skal se at komme videre. Godt. Vi hopper videre fra vores delte... Nej, fra vores fjerde plads til vores tredje plads. Og her har vi det, der må siges at være enhver spiders våde drøm. Filmen, der er for spidermiljøet, hvad Full Metal Jacket var for hjemmeværnet. Niels, vil du fortælle os lidt om Moonrise Kingdom? Det er Moonrise Kingdom, ja, af Wes Anderson. Og så vil jeg igen sige, ligesom Tarantino, ja, Wes Anderson fanboy. I Wes Andersons univers hyldes de skæve og anderledes skabninger. Og i Moonrise Kingdom, hans seneste film, der kommer efter hans forsøg med stop motion, eller med dukker, eller hvad det var, i Fantastic Mr. Fox, der er det igen gennemsyret af Andersons meget stiliserede og markante stil. Man ved altid, hvis man kommer ind i en Wes Anderson-film, sådan bare 10 minutter ind i, så ved man med det samme, at det er en af hans film. Man kan se det. Og i den film, der følger man to unge elskende på flugt fra en verden, der ikke forstår dem. Og det er sådan set historien. Og så er den så fyldt med en masse flot musik, blandt andet af Andersons faste komponist, Alexander Desplat, og en stak velvalgte countrysang af legenden Hank Williams. Og så er det med Wes Anderson, altså man er enten til en særhed eller ej, og jeg tror faktisk ikke, der er nogen mellemvej. Nej, det er rigtigt. Skide godt. Jeg vil sige, jeg så Moonrise Kingdom i søndags. Og jeg satte mig til at se den sammen med Helle, og jeg var meget, meget skeptisk over for det her, fordi hun har set Royal Tenenbaums og Life Aquatic med mig, og hun havde dem. Virkelig inderligt. Det var det værste lort. Ja, så med vilje fortalte jeg hende ikke, at det var en Wes Anderson film det her, men hun kunne jo selvfølgelig godt se det, fordi at første gang vi ser ham gutten med den røde hue cirka inden for de første 30 sekunder. Ja, det er faktisk huen fra Life Aquatic. Ja, lige præcis. Ja. Så så giver det sig selv. Hun kunne faktisk godt lide den her og synes den var rigtig, rigtig god ligesom mig, så det var jeg ved ikke hvad det er med den, men den er bare måske er den lidt mere tilgængelig, lettere tilgængelig end hans andre film. Men det er virkelig en klassisk Wes Anderson, og jeg vil sige, jeg synes, det er en af hans klart bedre film. Lettere tilgængelig. Svinede du lige Helle der, eller hvad? Nej, men jeg ved ikke om... Jamen, det er godt, jeg gjorde. Det er okay. Så hun hører heldigvis aldrig det her, så det... Nej, men jeg ved ikke, hans andre film er meget... ikke tilgængelig, så kan man sige. Life Aquatic er fandme skør. Altså, den er underlig. Jeg synes, den er fed. Synes du? Jeg synes, den er sjov og fed. Men den er, den, altså, den er ikke for enhver. Vil I ikke give mig ret i det? Jo, bestemt. Jo. Jeg elsker. Jeg kunne slet ikke lide den. Hvad er det, han søger? Det er en zebrahaj, han søger. Hvad fanden er det? Sådan et eller andet mærkeligt. Ja. Nej, panterhaj. Ja, men der er bare et eller andet over hans film. Og den her... havde den her klassiske Wes Anderson stemning, samtidig med den var, altså man følte med de her karakterer, den var sjov, og den var romantisk, den var, altså den havde det hele, altså jeg synes bare, det var en fantastisk lille film, og den varede halvanden time, og man nåede bare det hele igennem, jeg synes det var en super, super fed film. Nu vil jeg sige, at jeg har desværre ikke set den endnu, men jeg har helt sikkert tænkt mig at se den, fordi jeg kan også rigtig godt lide ham som motør. Det er for øvrigt en jaguarhaj, han leder efter. Og der er ikke rigtig nogen, der tror på den, og så det sidste, så ser man den her jaguarhaj, så det er ret fantastisk. Jamen, det fedeste med det, det er det, hvor han bliver spurgt til den der pressekonference der. Hvad har du tænkt dig at gøre? Jeg har tænkt mig at finde den og dræbe den. Ja, det, der findes kun den ene, den er unik. Ja, og ham her, der har videt hans liv til at redde fisk og sådan noget. Finde den her, og så dræbe den, fordi den er ond. Det synes jeg er så fedt. Det er nemlig, altså jeg synes, jeg elsker også Royal Tenenbaums. Jeg synes, Royal Tenenbaums er fedt. Royal Tenenbaums er min suveræn yndlingsfilm. Mm. Men desværre har jeg ikke set den her, og vil meget gerne se den, men ja. Jeg synes, den er... Den også, er, den kan godt kunne komme på min liste. Altså, den har, der er bare et eller andet over den, og de to børn, som vi har i hovedrollen, eller det er jo sådan set ikke hovedrolle, der er jo rigtig mange karakterer med her, men jeg synes, de spiller rigtig godt, og de har de her quirky, altså, hans film bygger jo på de her spøjse personligheder, og det fungerer bare, altså, jeg synes bare, det fungerer på et højere niveau her, end flere af de tidligere film. Jeg synes bare, ja. Ja. Altså, den er meget nemmere at grine af, den her. Rikke elsker også den her film, altså, og ligesom hun gør med de fleste andre Wes Anderson-film, men den er lidt nemmere sådan at se komikken i, hvor de meget af de tidligere film, der var det sådan meget, dialogdreven humoren, hvor den her, den er sådan ligesom, altså den forklarer det lidt mere, at det her, det er altså sjovt. Lettere sådan, tilgængeligt. Ja, på et tidspunkt, så er de ved at blive gift, hvor de faktisk får at vide, at det her, det betyder ingenting, og det har ikke, kan ikke gøre noget som helst overhovedet, og nu skal I betale mig for det, og sådan noget. Altså, det er sådan lidt nemmere at se humoren i den. Det kan være, jeg også se. Jamen, det synes jeg, den er helt fantastisk. Du kunne også meget godt lide Royal Tenenbaum, skulle du ikke? Nej. Jeg tror altså, jeg den er ikke helt så... Det kunne det så ikke. Den er ikke helt så outrær, eller hvad skal man sige, som Royal Tenenbaums og Life Aquatic. Så... Altså jeg må sige, jeg elsker også Rushmore. Rushmore er også fuldstændig fantastisk. Ja. Bare det her med, at det er ham her, det unge geni, der skal lave en sceneopsættelse af Apocalypse Now med helikopter og sådan noget indenfor. Det er fuldstændig fantastisk. Altså. Den grinede jeg virkelig. Altså den bedste komedie, jeg har set i år, det er, hvad hedder den, 21st Jump Street. Ja, den var også fantastisk. Den fandme sjov. Det må man sige. Den er på som Bob, jeg siger. Den var okay. Den havde Gert også meget højt på listen. Jeg grinede ret højt, det vil jeg indrømme. Jeg grinede ret højt, men selve historien var rimelig åndssvag. Jo, men det er den typiske komedie. Jo, så det er fint. Men det er jo det, hvad går man efter på sådan en liste? Går man efter den bedste film, eller den film, der har underholdt en mest i år? Det. Altså man ved jo godt, hvis man kigger ind i sig selv, så ved man godt, hvad man mener med bedst. Altså det er både underholdende, men også den, der sådan har hængt ved og sådan rørt en på en eller anden måde. Altså jeg går efter noget, der har rørt mig på en eller anden måde. Mm. Noget, der har betydet noget for mig på en eller anden måde. Det er spændende, hvad der er nummer et. Ja, det er spændende. Der er to af den. Ja. To af den. Og vi, medmindre er der nogen, der har mere at sige. Niels, har du mere at sige? Nej, der er ikke. Han snorker stadig. Godt. Jamen så synes jeg, at vi skal gå videre til vores delte førsteplads. Mangler vi ikke? Har vi haft nummer to? Vi har ikke haft nummer to. Det er en delt førsteplads. Så hver gang vi har to på en plads, så skærer jeg en plads fra. Det er sådan helt... I flunked, man. Yes. Og det her, det... Altså, nu vælger jeg at tage... den film, vi starter med her, jeg var lidt forundret over, at den kom op på en førsteplads. Jeg har den godt nok på vores liste. Jeg tror, vi alle sammen har den på vores liste, og det er måske derfor, at den er kommet op på en førsteplads. Man vil godt sige, at det er en slags jubilar af en film, for sidste år, for 50 år siden, rullede den første James Bond-film over det store lærred med Dr. No, mener det var. Og sidste år fik vi så Skyfall, som er, jeg kan sgu ikke huske, hvad nummer i rækken der er, men det er i hvert fald den tredje film med Daniel Craig som James Bond. Den rebootede White Knight, kan vi kalde ham, hvor vi har Sam Mendes i instruktørstolen. Jeg havde ikke forventet, at den her kom som nummer et, men jeg kan godt se, at der er mange, der kan lide den, og vi er også stort set alle sammen med os, har den ret højt på vores liste, så der må være et eller andet over den. Og kan sige for mig, hvis vi skal tage den der, det jeg godt kunne lide ved den her, modsat de to første, eller de to tidligere reboots med Daniel Craig, var at det de forsøgte at gøre, det var at de prøvede at gå lidt all in på actiondelen, hvor jeg følte, at den manglede lidt den charme, som jeg husker og elsker fra de gamle James Bond film. Og med Skyfall synes jeg, at Sam Mendes har formået at forene de her to sider. Actiondelen er der bestemt stadigvæk, og den måler sig med de fleste andre store blockbuster, vi har fra 2012. Men han formår stadigvæk at få nogle af de her gode gamle stereotyper, vi har fra James Bond-æren ind. Historien er sådan set meget simpel at følge den klassiske Bond-historie med, vi har den her charmerende James Bond og en skurk med stort S, som går efter, ja, i bund og grund verdensherredømme. Ikke helt her i, men stort set. Vi har skurken her, som er spillet Javier Bardem, som er den her ærke skurk, som både har sin egen ø og sin egen her, præcis som man skal have i en James Bond-film, i de gamle James Bond-film. Der er et eller andet over det her. Der er selvfølgelig noget mere til plottet end det her, men man kan sige, hvis man ikke har set filmen, synes jeg ikke rigtigt, man skal fortælle for meget om resten af plottet, fordi det er sådan set, det er ret sjovt at se. Man kan sige, at ham Silva, som Javier Bardem spiller, har nogle bånd til James Bond, til M og til MI6, som han forsøger at gøre op med, og synes jeg ikke rigtigt, vi skal sige meget mere end det. Men det jeg godt kunne lide, det er at hele vejen igennem filmen, så bringes der flere og flere hints, referencer til de gamle James Bond film, vi får flere karakterer, vi får nogle elementer, og jeg synes bare det fungerer. Det er rigtig fedt. Det er James Bond film, som jeg kan lide. Når det er sagt, så synes jeg også, at der var rigtig, rigtig mange huller i den her film, som jeg ikke kunne lide. Og det er derfor, jeg synes, det er meget, meget sjovt, at vi har den på en førsteplads. Men, Jo, men er der nogen, der... Altså, jeg har den, tror jeg, ikke på en tiendeplads eller sådan noget. Men er det ikke det, der gør det? Og en niendeplads? Jeg tror, det er din skyld, Gert, jo. Hvis du ikke havde den på en tiendeplads, så havde den ikke været med. Men jeg synes sgu, det er en god film. Altså nu, dit resume satte mig lige lidt tilbage der i biografstedet, da jeg så den, ikke? Jeg synes, det er en meget fuldendt James Bond, ikke? Og det er ligesom James Bond, der går meta, ikke? Altså, ja. Fordi der er så mange referencer til tidligere film og sådan noget. Det kan jeg rigtig godt lide, fordi det er sådan, som om den binder trådene sammen på en rigtig fin måde. Og så den charme, du også omtaler, har den jo. Ja. Som jeg virkelig savnede ved den sidste, især ved den Quantum of Solace. Det var jo skrækkeligt. Altså. Det var også ligesom om, man trængte til en god James Bond igen, ikke? Og nu var det ligesom om, hold kæft, den sad lige i skabet. Altså, det tror jeg bare, de fleste har haft den følelse. Og det kan godt være, det er det. Altså, jeg synes også bare, at jeg så lidt stort på de her... Der var lidt fejl og lidt ting der, men der var bare et eller andet, som... Når man nu ser nogle af de gamle, gode James Bond-film, og altså, det er jo latterligt meget af det, der foregår, men det er sjovt. Der er et eller andet charme over det, og den måde havde, altså, den følelse havde jeg også med Skyfall. Mm. Og det synes jeg var fedt. Ja, så synes jeg også, at vi lige skal nævne, at filmen ligner jo, en million, altså den er skudt af Roger Deakins, og altså den måde, han bruger farver og lys, og altså den er også skudt, nej, den er faktisk skudt digitalt, den her film, men den ligner en, der er skudt analog, den her film, den er skudt med det der Alexia-kamera, den ligner en million, altså også nogle af de der locations, vi ser, er også rigtig, rigtig fede. Den der location i Østen. Ja, det der i Kina, eller hvad det er. Og altså, i Skotland også. Ja. Ja, Skotland også til sidst, og det der med, at vi får den der spoilers, vi får sådan lidt den der dystre udgave af Home Alone, synes jeg var rigtig fedt. Det synes jeg var et rigtig... Jeg var ret vild med hele den sidste del af filmen, det må jeg nok indrømme. Mm. Men også den, da de er ude på den der asiatiske restaurant, hvor man ser, at der går de her komodevaranter rundt ned i bunden, hvor at man ved, at der er en, der bliver i bedste... Jeg kan huske en gammel James Bond-film, hvor han bliver smidt ned til en haj. Altså, de sidder rundt omkring sådan en pool, hvor der svømmer hajer rundt. Altså, man ved med bare, at han bliver smidt derned i på et eller andet tidspunkt. Og det samme var det her. Altså, det er bare... Det er Thunderball, ja. Ja, lige præcis. Ja, der var virkelig setup og payoff på samme måde, som der er i de gamle, ikke? Ja, ja. Altså, jeg mener, der er en, der bliver forredet. Er der en, der får spist benet af i de der komodoer eller sådan noget eller andet? De har også lige gjort det større, end de måske er normalt. De gjorde sådan lidt mere fantastisk, men det er rigtigt nok, det var det der far-element. Ja. Med, altså det der med, at alle mulige eksotiske dyr og sådan noget også er med, altså, eller der, hvor han løber på krokodillerne i James Bond-film, altså der er det der far-element med eksotiske dyr, som er rigtig fedt, og sådan virkelig hiver en tilbage, synes jeg. Men samtidig med det, var det også meget sådan en moderne film, forstået på den måde, at det var sådan meget det der med cyberterrorisme, og det var meget sådan det der med den internationale, altså det var sådan, det var meget moderne film, fordi det var meget sådan den terrorismen i dag, synes jeg. Jo, men det har, sådan her James Bond jo også altid været. Ja. Altså, det har også altid været en meget moderne genre, og jeg synes, den her formåede både traditionen og fornyelsen. Ja, ja. Og så synes jeg, Javier Bardem fungerer. Ja. Strålende, som skurk. Han... Særligt der, hvor han bliver sådan lidt gay. Hele vejen igennem. Ja, der synes jeg, de er ret modige, der hvor de tager det valg. Jeg synes, det er fedt. Ja, det synes jeg er et modigt og fedt valg, at de går den vej. Og det kan godt være, at Bond også nogle gange har været nødt til at forføre nogle mænd for at få, hvad han gerne vil have. At den ligger lidt i den. Det synes jeg var ret fedt. Jeg vil så sige, at jeg er ved at være træt af film. Du skal næsten have tropebunden frem, nu har du det. Ui, hvad for en af dem vil du have? Du tager bare. Åh, det er så langt væk. Vi har ikke rigtig brugt nogen... Jamen, jeg hiver den lige op i baglommen. Vi hiver den lige op i baglommen. Jolos. Den har vi langt, langt, langt, langt væk. Ja, men altså, så må vi undvære tro på. Der kom den. One of me. Nå. You will lose. Sådan. Tak. Jeg er ved at være træt af film, hvor skurke bliver fanget som en del af deres plan. Ligesom vi har set Avengers. Det både i The Avengers, vi har set det både i Skyfall, og vi har også set det startede selvfølgelig i The Dark Knight. Og det, de må godt holde op med det nu. Det behøves jeg ikke se mere. Jeg behøves ikke se flere film, hvor skurken bliver fanget som en led af hans plan. Det var bare lige en lille... Jamen, det er rigtigt. Det, lille brok. Ja. Fordi det er ved at være et plot device, jeg vil regne ud, at hvis de fanger ham, så er det fordi, han skal bryde ud på et eller andet tidspunkt. Og sådan havde jeg det også i Skyfall. Så fra nu af, hvis der er nogen, der bliver fanget, så skal de have et nakkeskud med det samme. Hvis de bliver fanget inden midt i filmen, så ved jeg, okay, der kommer et eller andet, han bryder ud på en eller anden måde. Så det er bare sådan lidt, det er lidt for åbent. Ja. Hej, Niels, har du noget at sige? Jeg synes, det var lidt ærgerligt, musikken ikke var bedre i den. Jeg savnede lidt den gamle John Barrister, men jeg synes, der var meget anonym Thomas Newmans musik. Ja. Men Adele's nummer var jo ganske udmærket, men det var ikke så godt, som det blev gjort til, vil jeg sige. Jeg synes, efter jeg har hørt det nogle gange, synes jeg faktisk, det bliver bedre og bedre. Altså, det fungerer bedre i introsekvensen, end det gør, når man hører det i radioen, vil jeg sige. Ja, der havde jeg altså omvendt. Jeg synes, ja. Jeg ved ikke, jeg synes, den er introsekvens, jeg ved ikke... Den klikkede bare ikke for mig. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Den var flot lavet og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg synes bare, den var sådan lidt for... Jeg ved ikke, den passede heller ikke sådan rigtig sammen med resten af filmen. Og sådan. Jeg ved ikke, det synes lige netop introsekvensen var. Jo, det var netop det der med skyggerne, at det var, at de var, hvad her, det, dobbeltgængere. Ja, det værste for mig var, at den fortalte hele historien. Inden. Det gør den tit. Ja, det gør den jo tit. Det gør den jo tit. Det ved jeg godt. Jeg synes faktisk, introsekvensen var rigtig fin, og passede fint sammen med Adeles sang. Jeg synes, det var en god Bond-melodi, men jeg har det nok også ligesom Niels. Jeg synes ikke, musikken i filmen på nogen måde, ud over det, er mindeværdig. Jeg kan overhovedet ikke huske soundtracket. Nej, nej. Nej. Nej, det er rigtigt. Jeg synes deres Q, han var på alle måder fornærmende til os IT-professionelle. Huha, huha, ham kunne ikke. Hvem er det nu, der spiller ham? Er det ham, der spiller Sherlock? Nej. Åh, nej. Oh, nej. Det er bare det er Hvad hedder han? Cumberbatch. Ja. Der i, han er med i den nye Star Trek. Star Trek, den kommer. Ja. Den kommer nej, ham der fra ham nye Q, hvad er han med i? Det er Ben Whishaw, det er ham, der er med i Perfume, filmen. Åh, det er rigtigt, ja. Perfumen, ja, det er rigtigt. Ralph Fiennes var også ikke, ham kunne jeg ikke lide. Han var... Men jeg synes, det er, apropos Ralph Fiennes, jeg synes, det er fedt den måde, som det hele bare leder op til, at nu starter vi Bond-æren. At jeg synes, det er fedt, alle de her små tråde, som der kommer igennem filmen. Jeg synes, det er cool. Men ja, det er godt. Så nu, man skal lade være med at lave flere. Det tror jeg ikke, det sker. Nej. Godt. Har I mere, I vil sige om Skyfall? Så synes jeg, at vi skal gå hastigt videre til vores næste første plads. Vores delte, anden delte næste første plads. Som jeg sådan set først fik taget mig sammen til at se i søndags. Oh. En film, der ligesom Moonrise Kingdom tog mig fuldstændig med storm og røg direkte ind på min første plads fra film over 2012. Sådan, mor. Filmen, der er for tissemænd, hvad Drive sidste år var for biler. Christoffer, hvad er Shame for en film, og hvorfor skal den ligge i toppen af vores liste? Shame er en fuldstændig fænomenal, fantastisk film. Jeg var også fuldstændig blown away, da jeg så den. Altså, historien er egentlig meget enkel. Den handler om ham her New Yorkeren Brandon, spillet af genial af Michael Fassbender, som lever det her jubeliv. Og han har sådan en eller anden søgen efter et eller andet. Han prøver sådan at dæmme det, eller han prøver sådan at opfylde de her... Den her søgen ved hjælp af masser af sex med masser af tilfældige damer, og så ikke mindst online porno. Men han bliver nødt til at revidere det her liv. Han er nærmest sådan afhængig af det her online porno. Men han bliver nødt til at revidere sit liv lidt, da hans søster, spillet af Carey Mulligan, bliver tvunget til at flytte ind i hans lejlighed. Og det er sådan set, det her afsættet kommer fra filmen. Og det er sådan, på mange måder, så er det sådan en afdækning af den moderne mand, for at sige det. Manden, der sådan lidt på samme måde som Fight Club var en afdækning af en moderne mand, så er det her også en afdækning af en moderne mand på en anden måde, hvor han sådan er svært ved at finde sin plads og sin rolle, og hvor skal han lige passe ind. Samtidig med det, så er det jo en skildring af afhængighed, og det bliver skildret fuldstændig ligesom en afhængighed af andre stoffer, så er han afhængighed af porno på alle mulige måder. Og vi ser ligesom, hvad den her afhængighed har konsekvenser for hans liv. Jeg synes, det er bare en utrolig flot og meget, meget poetisk film, og meget, meget rørende, og en film, du ikke sådan lige glemmer, og den har virkelig nogle sådan... Det er virkelig en film, der rørte mig dybt. Altså, et fuldstændig fantastisk soundtrack, et fuldstændig fantastisk billedside, en fuldstændig fantastisk nøgen farspænder. som gør det rigtig, rigtig godt, og ja... Du ser også Carey Mulligan nøgen, men alligevel er det farspænder, du... Jamen, det er ham, jeg husker. Fremhæve. Yes. Det er noget af det første, man ser i den. Jeg synes også, den er som sagt meget, meget poetisk. Og jeg synes, den her sådan noget, en poetisk film, altså en film, der sådan fortæller mere af med billeder end med historie og med dialog, kan godt tit komme til at være sådan præsentøs. Og det synes jeg alligevel ikke, den bliver, den her. Det synes jeg ikke, den gør. Altså det, hvis den er på vores liste, så er den vel ikke... Altså hvis den er nummer 1 på vores liste, så kan den muligt være præsentøs. Ja, det er rigtigt. Jeg tænker, altså hvis både Morten og Lille er med på den, så... Nej, det er, vi er kun 3, der har den på vores liste, men vi har den til gengæld alle 3 som nummer 1. Nå, okay. Jeg har ikke set den. Gert har den også med på sin liste, som minus 100 point eller sådan et eller andet. Så. Ja. Jeg tror ikke, det er en film for dig. Nej, jeg har den faktisk som værende den suverænt værste film, jeg så sidste år. Du må da ind om plottet, det lød da mega interessant. Men det er også derfor, men jeg var ved at dø af kedsomhed, og den var du så fint. Du så da Carey Mulligan nøgen. Og hvad så? Ja, jeg kunne se alt det online porn, jeg har lyst til i mit job i liv her. Ja. Jeg synes bare, det var kedelig og lang og uinteressant og uengagerende. Hvordan? Og skod på alle måder. Seriøst, jeg var ved at dø af kedsomhed. Jeg synes... slukket, inden jeg blev færdig, for jeg synes simpelthen, var det værste. Så du så slet ikke slutningen? Nej. Den der episke porno-slutning. I don't give a shit. Ja. Jeg synes, det var pissekedeligt. Det er sådan, ja. det er jo nok den smukkeste trekant, man nogensinde har set i en film, det man ser. Ja, ja. Nej, det synes jeg ikke. Jo, for den er smuk skudt, men der er samtidig også en, den er samtidig også sådan meget sådan, ja. Nå, den er tvetydig til. Ja, den er tvetydig, men den er smuk skudt. Jo, jo. Det vil jeg give dig. Jeg synes jo, det er den eneste af de film, der er på vores liste, som har udfordret filmsproget, ikke? Og altså, der er ligesom noget nyt ved den her, hvor alle de andre på listen er action-brav. Har du set, hvad der er for nogle film, vi generelt ser på de knævne filmbørn? Det minder meget om The Raid på mange måder. Den har de der, altså den virkelig der, for eksempel den der løbetur, han har, altså den har de her meget lange indstillinger, hvor der bare er noget virkelig sådan smuk, poetisk musik henover, så skal man selv prøve at danne sin mening om det og sådan. Jeg startede lidt ligesom Gerda, jeg synes også, åh, hvad fanden, hvad er det her, det handler bare om mænd, der ser online porno og bla bla bla, og det er sådan lidt enkelt, og jeg, det er det jo sådan set ikke, det er først senere, vi finder ud af, det er vel mere end mest en del sex, han er afhængig af, ja. Altså også lidt. Ja. Men også den her tomme sex, ikke? Altså den her hvor er det synd for ham, altså, og Gerda, altså, det er sådan, det her, ikke, det er sådan lidt, Beverly Hills-agtigt for mig, ikke? Det er sådan rige mænd, der brokker sig. Ja, altså, det er så synd for mig, jeg har så mange penge, og det er så, og derfor kan jeg ikke finde ud af noget. Ja, luk røven. Ja, men ved du hvad? Det vil være det samme som Warren Buffett, han satte sig ned og så tænkte, du ved ikke, alle mine penge, jeg er fandme godt nok træt af det hele, ikke? Fordi at min kone, hun er deller, og det er fandme ikke til at have med at gøre. Ja, altså jeg sidder bare og tænker, luk nu røven, ja, altså det er det eneste, jeg sidder og tænker, ja, det er bare, jeg er skide ligeglad med dig, dit rige jobbisvin, altså, jeg vil sgu da skide på, hvordan du har det, og så har jeg sådan et problem, det er sgu da det mest åndssvage problem, man overhovedet kan have, altså, det er jo ikke fordi, hans ører er ved at falde af, eller han er ved at blive til elefantmanden, eller sådan et eller andet, nej, det er, jeg boller simpelthen for mange damer. Det er sgu da godt nok synd for mig. Men nu så du den ikke færdig. Den tager altså en twist. Jo, men altså, hvis det er din præmis, ikke? det er seriøst. Det er setup'et for Paradise Hotel, det er det. Jo. der var lige et øjeblik her. Men der er altså... Ja, altså, jeg blev bare fuldstændig suget ind af den her film. Kan vi ikke bare blive enige om, det giver, at der ikke forstår den? Altså, det kan godt være, jeg ikke forstår den. Jeg synes bare, det var uinteressant. Altså. Men jeg vil sige, at der er en grund til, at jeg sammenlignede den med Drive i mit oplæg til dig, Christoffer. Fordi på samme måde som med Drive sidste år, synes jeg her, at vi har en film, som ved hjælp af billeder og ved hjælp af musikken og ved hjælp af stemningen prøver at fortælle en historie om en fyr, som bliver suget længere og længere ned på et sted, hvor han ikke har lyst til at være. Og det hele bliver bare mere og mere fucked up, og jeg synes den rammer bare præcis som Drive gjorde for mig sidste år. Den er langsom, det var den også. Der sker ikke rigtig noget heri andet end vi prøver at følge den her nedgang til helvede for ham gutten her. Også Carey Mulligans karakter, ja, altså den der skrøbelighed, hun spiller den med, er bare fin, ikke? Altså, ja. Det kan godt være, det er fordi, jeg er kvinde, jeg identificerer mig der, men der synes jeg virkelig også, altså, den skæbne er jo lige så... Det forhold der, de har, altså, der hvor hun kravler ind i sengen til ham, og, ja. Altså, ja. Man kan bare, det hele er bare, altså, den stemning, de opbygger, det er bare huha. Det er så forkert, men så alligevel, man kan ikke sådan rigtig finde ud af, om det er sådan incestuøs, eller hvad det er for noget, de har kørende, eller om det er, fordi de har brug for hinanden, eller hvad det er. Altså, den er meget så... Den virkelig provokerer dig til at tænke over tingene. Altså, jeg synes virkelig, den var... Jeg blev fuldstændig suget ind i den her film, og fuldstændig slået væk af den. Altså, jeg havde ligesom gæld... Jeg startede i starten, synes, den var lidt kedelig, og sådan tænkte, okay, er det bare det? Og så lige stille, så bliver jeg bare suget ned i det her hul, ligesom... Og den forsøger jo heller ikke at fortælle hele historien. Dem her har tydeligvis en forhistorie. Der er en grund til, at han ikke kan lide hende. Han kan ikke lide at være sammen med hende i længere tid ad gangen. Men vi får det ikke at vide. Der er ingen grund til, at vi får det at vide. Fordi... Ja, det er måske også hans egen drift, og han er bange for et eller andet sted. Jo, men der er bare... Altså, jeg synes, den er utrolig præcis. Og jeg følte ikke, jeg havde for meget med. Altså, jeg følte ikke, at jeg kede, kom til at kede mig. Så... Ja. Jeg synes, Gert, det du sagde, det er, ja. det er jo fuldstændig lige meget, om det er sex eller om det er narko. Det vi får skildret her er jo en gut, som er afhængig af et eller andet. Og er man afhængig, så kan man jo ikke rigtig gøre noget. Han er afhængig af sex, og så er det jo bare sådan, det er. Så er han nogle drifter, som han skal styre på en eller anden måde. Jo. Og det gør jo også, at hans liv bliver meget, meget tomt, ikke? Det er også det, den er ligesom... Men må jeg lige lave et indlæg her for en film, jeg så har på min top 10, som der ikke er nogen af jer, der højst sandsynligt har set. The Queen of Versailles. Er nogen af jer set den dokumentar? Nej, desværre. Ja. Altså, der har du rigtige mennesker, der er så fucked up af penge, at de kan ikke se, hvordan de i virkeligheden smadrer alle omkring sig. Mm. Ja. Før det hele falder sammen om ørerne på dem. Ja. Altså, det er den virkelige verden, hvordan du snyder folk, virkelig boller dine ansatte i røven, ja. Skider på, hvordan din tjenestepiger har ikke set sine børn i 6 eller 8 år, eller sådan noget. Og du har så mange penge, at du virkelig ved ikke, hvad du skal gøre ved dem. Men alligevel kan du ikke unde hende at komme hjem på ferie i 14 dage, fordi man fanden skal så vaske dit tøj. Ja. For det kan du ikke selv finde ud af. Ja. Altså, der snakker vi om rigtige mennesker, der er så ulækre, at det er fuldstændig grotesk, og de er så afhængige af penge, og at være rige, og rende rundt og opføre sig som spader, at når det går galt for dem, jamen så krakelerer hele deres verden. Mm. Ja. For mig er det bare ligegyldigt, om det her er virkelig historie, eller om det ikke er, fordi det er jo, altså, det gør bare, at jeg sætter mig endnu mere ind i den her fiktionsfortælling, og den er så poetisk, som den er. Altså, det er mere medrivende for mig, end en dokumentar, der fortæller sådan mere sådan in your face-agtigt. Ja. Men det er jo, ja. Jamen den her, altså det her, det skal du sgu se ud af, fordi du ser bare, altså den, der er ikke noget speak eller sådan et eller andet, whatever. Jamen, jeg vil også gerne sådan se. Og sådan noget. Ja. Ja. Men det vil jeg sige, det er sgu da så skræmmende, som noget kan være, det der, at folk kan opføre sig på den måde. Godt. Jeg synes, vi skal lukke eller runde snakken af omkring vores top 10. Er der nogen, der har mere at sige om Shame eller filmene på vores top 10? Eller så synes jeg, vi skal gå hastigt videre. Jeg vil sige, at Shame ligger, hvis man har Netflix, så ligger den på Netflix USA eller Netflix Canada gratis. De viser den hele tiden på Viasat et eller andet mærkeligt. Ja. Eller Netflix. Rikke, det var der, vi sad og så med mig, Rikke, og vi sad og tænkte, det her det er bare boring. Og Rikke synes det samme. Og så slog vi over, og så vi et Big Brother eller et eller andet åndssvagt. Og så tænkte vi, det her det er virkelig livet. Her kan vi sidde og se på, hvordan andre har det af helvede til. I sådan nogle opfundne problemstillinger. Altså, det er jo genialt. Det er jo for fanden, at det film er opfundne problemstillinger. Jo, men jeg synes, det. Vi har, nej. Jeg er Joachim von Anden. Du vil stjæle min lukkemønt. Godt. Hvad er jeres tanker om filmåret 2012? Altså mange siger det jo dårligt over, men hvis man ser på den liste, vi er kommet frem til, og hvis man ser på ikke mindst de film, som ikke er kommet på vores liste, så ser det da egentlig ret godt ud. Hvad siger I? Altså jeg synes, det var et okay år. Altså jeg var virkelig monster skuffet over Prometheus. Altså den er stadig ikke på min liste. Hvordan kan du så have den som nummer? Det er sgu da også grotesk, hvis der er sådan, at noget, der kan være... Den er langt nede. Jo, men det er stadigvæk din 8. plads. Jo, rolig nu, ikke? Men altså, den er over Avengers. Men det er også en film, jeg virkelig har set frem til virkelig, virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Og jo, jeg var skuffet. Selvfølgelig var jeg det, men der var også nogle gode ting ved den. Det var der. Men alt i alt var jeg meget skuffet over på Prometheus. Den skulle have leveret noget helt andet. Altså, der var lagt i ovnen. Alting var... Der var i sol og måner og stjerner. De var stod i de rigtige. Og endelig fik han lov til at lave sin Alien prequel. Og så havde han bare lige glemt at få skrevet et manuskript, der virkede også. Altså, udover det, så synes jeg egentlig, at det har været et okay år. Altså, jeg synes så også, der har været nogle skuffelser. Jeg synes også, Hobbiten var... Jo, Hobbiten var også en skuffelse. Men jeg ved egentlig ikke, hvor mange forventninger jeg havde til den, hvis jeg skulle være helt ærlig. Det der 48 frames per second, hvis man sådan skal snakke lidt teknisk, det synes jeg også var en skuffelse. Jeg synes også, det er en 4 i sin håndløb. Jeg håber, at 3D falder i en grøft og dør snart. Altså. Ja. Det er sådan lidt, altså jeg glæder mig til filmåret 2013, som jeg synes ser ret fantastisk ud. Og indtil videre allerede har været ret fantastisk, synes jeg. Ja. Jeg synes egentlig, i år har været skuff, eller 12 har været det år, hvor der bare har været skuffelse efter skuffelse. Altså jeg synes, de film, der er sluppet igennem, som har været rigtig gode, det er sådan man ikke har forventet. Altså Prometheus synes jeg var ringe. Hobbiten synes jeg var kedelig. Django synes jeg var kedelig. Dark Knight synes jeg var ringe. Ja, altså Dark Shadows, Tim Burton's film, den var også pisse dårlig. Ja, altså du har en hel masse kæmpestore instruktører, der har fået lov til at lave afslutninger eller prequels eller virkelig nogle drømmeprojekter, og så leverer de bare sådan en gang skrammel. Ja. Altså der hvor jeg har set opturene, det er sådan noget som 21 Jump Street og sådan noget, hvor jeg ikke havde nogen forventninger. Og så leverer de fandme noget, der er så underholdende. Men jeg ved ikke, altså der er også sådan en tendens til, altså nu vi snakker om, vi har været inde og set 3 film i år, vi har set Lincoln og Django og så Zero Dark Thirty. Og de har alle sammen et problem med pacing, de er alle sammen lidt for lange. Der er fandme sådan en tendens, der, jeg tror godt, man kan begynde at snakke om, der er en tendens til, at man ikke kan finde ud af at få klippet sin film ned. Altså man har sådan glemt den der klassiske Hollywood, altså tell it straight, altså kun kill your darlings. Kill your darlings, ja. Så kun fortælle det, der er nødvendigt at fortælle, og slut filmen, når den skal sluttes for helvede. Ja. I stedet for at teste langhælde noget. Altså. Om det var noget, Peter Jackson startede med hans skide og ringende særfilm, som skulle hold være... Hold kæft, den står bare ringer og ringer i min hukommelse. Har I set den for nylig? Ja, jeg genstod den. Stadigvæk er ganske underholdende. Vi har også lige set alle 14 dage, at de der extended... jeg synes, det er en ørkenvandring ude lignende, og jeg synes, at der mangler i den grad fremdrift. Jo, der er lysmomenter, og der er nogle fede ting i den, især den første film, synes jeg er god. Og, men jeg synes... Ja, yeah, det er også virkelig, virkelig mange trælse ting. Det var også derfor, det ikke var fedt gensyn med Hobbiten, fordi det var all over igen. Ja, bare dårligere. Bare dårligere. Og flere ringe computereffekter. Og der var alt for meget computereffekter. Og alt for computereffekterne mange var bedre end i Ringenes Herre. Dem kan man se nu, at de faktisk ikke holder ret godt. Det gør de. Altså, det, og så sker der ingenting i Hobbiten. Der sker intet i den af konsekvens. Altså, det er fuldstændig et komma i den store fortælling. Altså. Men det er også derfor, Hobbiten er jo ikke en stor... historie, altså en stor... Nej, på samme måde, som man har prøvet at gøre det til, og man har desperat prøvet at lave en skurk i den, og prøvet sådan at få savren lidt ind som sådan en mulig skurk, men ikke sådan rigtig. Hvor lang er bogen? 200 sider? Ja, 300, ja, tror jeg. 300, ja. Du er i hvert fald halvvejs i bogen nu. Du er over halvvejs igennem nu. Ja. Og de kan fandme ikke klippe 2 film mere ud af det der, det kan de bare ikke. Nej. Altså, det er virkelig sådan noget, hvor du har været ude, og altså, hvad hedder han, Rattergast, han bliver nævnt. Jeg tror ikke, han bliver nævnt. En linje, eller måske 2, hvor de nævner, at han bor vist derinde, og så går du ham til en af de bærende karakterer i en film. Altså, det er virkelig sådan noget, du griber virkelig efter alle strå, fordi den her skal bankes ud i 3 film, fordi dem har vi tjent så mange penge på, de ringende sager, og derfor, det skal vi sgu også gøre på dem her, og så er det fandme lige meget, hvordan og hvorledes vi gør det. Jeg synes bare, altså... Peter Jackson er virkelig også bare, han begynder at... Han skulle fandme også bare have at vide, du må ikke lave en film, der er over 90 minutter lang. Ja. Altså, det burde de fandme alle sammen få at vide. Problemet er jo et eller andet sted, at folk går ikke i... Altså, der er kommet så mange biografsale, at det er lige meget, om du fylder den hele natten. Altså, du kan ikke, du viser ikke 2 film alligevel i den, eller 3 film hver aften. Så om den er 2 timer eller 6 timer, det er skide lige meget. Ja. Du tænder bare for en, trykker bare for en knap, og så skal du bare have en til at åbne dørene. Altså, så biograferne er jo ligeglade et eller andet sted. Og så kan du skrue billetprisen op, hvis du har noget, der er hele aftens film. For der er jo ikke nogen, der holder pauser i dem her alligevel, jo. Men jeg vil sige, altså filmåret 2013, synes jeg ser godt ud. Altså, jeg har allerede været ret begejstret, både for Lincoln, Django og i særdeleshed Zero Dark Thirty. Det synes jeg var en fantastisk oplevelse på rigtig mange punkter. Og så kan vi jo se frem til... Der kommer en ny Iron Man, instrueret af Shane Black. Men der kommer... ser du frem til en ny Iron Man efter 2? Ja, fordi det er Shane Black, instrueret af. Ja, okay. Fordi Shane Black er så dygtig, som han nu i gang er. Så ser jeg frem til Man of Steel, som jeg tror bliver rigtig, rigtig fed. Derudover så er selvfølgelig Refn's Only God Forgives. Den nye Neil Blomkamp, Bluecamp's Elysium. Og selvfølgelig også, hvad hedder Star den? Star Trek selvfølgelig også. Godt. Men i særdeleshed også The Master, som nok er den film, jeg glæder mig allermest til. Nej, Star Trek. Jeg elsker Thomas Anderson. Nå. No. Godt. Det er godt at se, det er nogle lidt andre film, jeg glæder mig til. Hvad ser I andre frem til i 2013? Oblivion. Lige præcis. Ja, og hvad fanden er den nye Will Smith film? Og Star Trek. Ja. Og Star Trek, ja. Oblivion, er det den, hvor den flyver rundt i der rumskin, ligner en tissemand? Ja. Okay, jeg skal bare lige med. Og det er med flødebollen? Lige præcis. Okay, hvorfor er du glad til den? Det ser fordi den ser mega fed ud. Det er, og så det er, den er Apple sponsoreret. Ja. Hvad, og hvad sagde du ellers? Du sagde du en ny film med Will Smith? Ja, After Earth. Den ser også meget fed ud. Det mener du ikke? Haftet med dårlig ud. Den ser... Jeg har jo hele filmen med at fortælle i den film. Ja, og så skal jeg ender se Hans og Grete Witch Hunters. Det glæder jeg mig også helt vildt til. Det bliver fedt. Hvad ser jeg frem til? Hvad med Sam Raimi's take på os? Er det den eneste godt... Det kunne også godt blive godt. Nej, traileren ser frygtelig ud. Jamen, altså det, alt det, der godt ved den gamle film ser ud som, det er, de smadrer fuldstændig i den der trailer der. Den ligner fuldstændig den der frygtelige, frygtelige Tim Burton-filmatisering af, Alice i Eventyrland. Det er sådan lidt det samme look med alle der computer-geil. Og sådan i 3D også, selvfølgelig, kunne hjælpe mig. Jamen, jeg vælger at håbe på, at der kunne komme noget godt ud af den. Sam Raimi, han er heller ikke lige vel, altså. Så har vi også... Jo, der kommer Oblivion. Oblivion, ja. Tom Cruise, ja. Der kommer den kan I tænke at se sammen. Ja. Så kommer der også... så kommer der en film af Stoker, af ham, der lavede Oldboy. Ja. Chan-Wook Park, den glæder mig lidt til. Og der kommer også en anden vampyrfilm af manden, der har lavet Interview the Vampire, der hedder han... The Name Escapes Me Now, men der hedder Byzantium, eller sådan noget. Okay. Neil Jordan. Okay. Og jeg var faktisk ret vild med filmatiseringen af Into the Vampire, så, og det, jeg har set traileren til den. Den ser også interessant ud, bestemt. Mm. Så og så der er jo nye Die Hard også, men den har så, ser så ikke så god ud på nogen som helst måder. Så har vi Pacific Rim, del 2. Ja, den ser også fed. World War C. Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Og så The Lone Ranger, det ligner bare lort allerede nu. Er du sindssyg? Ja, så har vi en ny Riddick. Vi har en ny Wolverine. Ja, Wolverine, ja. Wolverine har jeg altså ikke så store forventninger til i forhold til det sidste, vi fik fra. Så har vi Red 2. Det kunne også godt gå hen og blive sjovt. Sin City 2. Ej. Thor 2. Der er ikke i år. Jo. Machete Kills. Ja, tak. Hobbiten 27. Den amerikanske udboy, eller udgave af Oldboy, det ved jeg ikke, den kan jeg ikke. Det er nej. Kommer Kanan Lynch også. Hva? I år? Ja. Ej. Det tror jeg ikke. Og, er det jo... Det var det ikke i år. Nymphomaniac kommer også den nye von Trier. Den glæder jeg mig også rigtig meget til. Nej. Det shame om igen. Wanna be shame, måske, jeg ved det ikke. Jeg tror, at der kommer, jeg vil sige, der er rigtig, rigtig meget fedt på plakaten i år. Om det er gode film, det ved jeg ikke, men der er rigtig mange, jeg ser frem til på en eller anden måde. Der kommer faktisk ny, og ham, der har lavet Steve McQueen, ham, der har lavet Shame og Hunger, han er faktisk på vej med en ny film også i år. Ja. 12 Years of Slave. Yay! Jeg glæder mig enormt meget til. Der kommer et remake af Evil Dead, Gert. Ej, det gider jeg simpelthen ikke. Det må de ikke gøre. Det er min... Det ser ret blodig ud, hvis du har set traileren. Jo, men det er en af de der film, du ikke behøver at lave om på. Det gør du ikke. Du behøver ikke at lave det. Den er allerede lavet to gange. Hvorfor lave den ikke? Den nye Simon Pegg og Nick Frost, hvor de er tilbage med Edgar Wright. Det tror jeg nok. End of the World. Ja, The World's End. Ja, World's End. Undskyld, det handler om den der pop. Ja, lige præcis. Det tror jeg, det skulle nok blive fedt. Altså, det kan næsten ikke gå galt, når de er sammen. Ej, de har lavet Shaun of the Dead, og hvad er de mere lavet? De har også lavet Hot Fuzz. Jeg har lige begyndt at se et Spaced igen på Netflix, så det er helt fantastisk. Jeg synes især Shaun of the Dead er måske, for mig er det en af de bedste zombiefilm, der er lavet. Den er ret genial, synes jeg faktisk. Ja. Godt. Oscar-nomineringerne. Har I noget at sige til dem, hvis I har mere at sige generelt? Jeg tror det vil være i mål. Nej, der er ikke mere at sige. Altså for mig at se, så må Jennifer Chastain, hun må meget gerne vinde for Zero Dark, i hvert fald. Hun spiller fuldstændig fantastisk, og derudover så jeg også gerne, at Daniel Day-Lewis, han vinder for Lincoln, fordi han er også fuldstændig fantastisk. Bedste film? Jeg tror nok, min heste er nok på... Argo. Nej, Zero Dark Thirty, synes jeg nok har været den bedste film i dem, der er nomineret. Jamen, hun får den ikke igen. Ja, og nu er det desværre ikke set Beast of the Southern Wild, men det, eller Southern Wild, den kommer nok med næste år. Så. Jeg tror Avengers, den vinder for bedste film. Det havde været fedt. Ja, hvis det var nomineret, altså. Ja. Måske ikke. Jeg synes, det er sjovt at se sådan en som Bradley Cooper, han er nomineret, fordi nu har jeg godt nok ikke set Silverlinings Playbook. Det er også en, jeg rigtig gerne vil se. Men en gut som ham, han er jo flødehår. Altså. Ja. Altså. Hvis nogen er. Jeg synes, det er fedt, at han kan blive nomineret. Men, altså ja. Det værste, der kunne ske, det var, at Lincoln gik hen og blev sådan en rigtig Oscarsluger. Synes jeg. Ja, det for det synes jeg bare slet ikke, den fortjener. Ej, det er en god film, men det er ikke nogen fantastisk film. Jeg vil hellere se sådan noget som Zero Dark Thirty eller... Den er vel også nomineret til en pæn del, er den ikke det? Jo, Beast of the Southern Wild tror jeg også kunne være en fed vinder. Nu har jeg ikke set den, men jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til at se den. En Dark Horse er vel et eller andet sted af mur? Ja, det kunne være vildt. Det kunne være vildt, hvis Haneke fik en Oscar. Det kunne være fuldstændig vanvittigt. Men jeg har ikke set. Har I set? Nej, okay. En anden film, som vi ikke rigtig har snakket om, det er Life of Pi. Den er også nomineret til en del. Jeg har set, Christoffer. Ja. Den er sgu da ganske underholdende. Den er lidt... Jeg synes, den var okay. Altså, den lidt lang og sådan rot mig. Måske ikke så meget, som de gerne ville have, den skulle gøre. Og så var den i 3D, som også irriterede mig helt. Altså, det var så også dumt at se den i 3D. En udmærket film, og når nok også lige min top 10, er den nok lige uden for min top 10. Den lige efter Prometheus. Cirka. Ja, det fatter jeg så overhovedet ikke. Du kan, det virkelig... Jeg har et soft spot for, og det siger jeg, Ridley Scott, Alien fanboy. Men det er åbenbart lige meget, hvad han laver. Så, altså, fordi det der, det var... Brrrr. Niels, har du noget, du vil... Ikke andet end en film, jeg ikke har nævnt. Frankenweenie. Den glæder mig til at se. Ja. Yeah. Men det er rigtigt. Ja, der kommer også... jeg sidder lige og kigger igennem her, hvad der kommer næste år. Der kommer The Tomb. Michael Halvstrøm instruerer Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger 50 Cent. Den skal vi ind og se, Gert. Ja. Det bliver godt. Ej, jeg synes der kommer meget, meget i 2013, som jeg glæder mig til at se. Altså, jeg tror ikke, det bliver et problem at finde film. Det tror jeg heller ikke, men vi har så også fået mange rester, kan man sige. Ikke? Altså, vi har fået Zero Dark Thirty, Lincoln og Django er sådan set 2012 film i USA, ikke? Som vi så først har fået banket Django, sammen. Django burde jo faktisk ikke have lov til at være på vores liste. Og The Master. Django havde premiere... 12. januar. Nej, havde den ikke i december? Nej. Ikke så lige MDB. Nå, jeg synes bare, den liste, jeg kiggede på, der var den 26. december, eller sådan et eller andet, men det ved jeg ikke. Det var derfor, den kom med. Jeg kan have set forkert. Ja. Hvis den ikke skulle være med, så var The Grey røget op i top 10. En på den liste. Jeg har set så mange dårlige film, det er til at tude over. Men altså, den suverænt dårligste filmoplevelse, hvis I lige skal tage det her på faldrebet for mig, den suverænt dårligste filmoplevelse i lange tider i biografen, det var da endelig så Total Recall remake. Den synes jeg var fuldstændig aldeles frygtelig. Men det har vi også snakket i en podcast. Den har vi alle sammen betalt for at se, og det er, det er nej, nok jeg det har bedste, ikke, det og det er jeg glad for. Det ja. Ja. Godt, jamen skal vi til at slutte af? Ja. Nå. Jamen så synes jeg bare, jeg vil sige tak, fordi I gad at deltage. Jamen det var da hyggeligt. Mm. Det var det bestemt. Og så er vi tilbage i vores vanlige omgivelser næste gang, hvor vi snakker om Dread filmatiseringen. Det skal nok blive godt. Og vi har jo næsten lige set Stallones episke klassiker, så den regner jeg bestemt også med, vi tager en lille snak om samtidig. Den kan I måske ikke huske. Vi så den. Jo. Alt for godt. Især Roy Snyder, som sagt. Han er fantastisk. Ellers så synes jeg bare, I skal finde os ind på Facebook. Søg på De Genialne Filmnørder. Skriv til os. Det kan være, vi svarer. Det gør vi tit. Find os hjemmeside på dgfn.dk. Der kan I også læse lidt mere om os. De film, vi har snakket om. De film, vi vil snakke om måske. Skriv til os. Og ellers så ses vi igen om 14 dage. Jeg vil sige, vi svarer som regel altid. Vi svarer altid, ja. Godt. Hej hej. Hej hej. Hej.